Na commotie over een film en de terugtrekking van enkele nieuwe boeken over Winnetou in Duitsland heeft de Nederlandse uitgever Meulenhof ook besloten te stoppen met het uitgeven van het werk van Karl May. Wat zowel bij onze oosterburen als hier weer tot discussie leidt. Winnetou-vertaalster Josephine Reinaerts geeft tekst en uitleg. En Jan van der Putten is de gast naar aanleiding van het referendum over een nieuwe grondwet vandaag in Chili. Een linkse grondwet die de oude van dictator Pinochet moet vervangen. En we bespreken de archeoloog Luc Amkreutz over de invloed van de droogte op archeologische vindplaatsen naar aanleiding van het naar boven komen van een soort Stonehenge in Spanje. Na 11 uur de column van Micha Wertheim, boekrecensies van Bart Vunnekotter en het eerste deel van een serie over rampjaar 1672. Maar voor dat alles eerst gezinshereniging. Het moet het kabinet heel wat hoofdbrekers hebben gekost, maar er rolde deze week uiteindelijk dan toch een soort van ad hoc akkoord uit. Het kabinet gaat, om de vluchtelingencrisis hanteerbaar te maken, de regeling gezinshereniging van statushouders oprekken. Dat doen ze via een bestuurlijke sluiproute die in strijd is met Europese regels. Ja, maar hoe kwam die Europese regelgeving eigenlijk tot stand? En hoe onaantastbaar was en is het recht op een eigen gezinsleven van een vluchteling? Politicoloog Saskia Bonjour, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van de studie Grens en Gezin, is te gast. Goedemorgen, Saskia. Kun je ons toch nog, er is al veel over te lezen en te horen geweest, maar het klinkt toch best ingewikkeld. Kun je ons toch nog kort en krachtig even uitleggen wat nou dat nieuwe akkoord inhoudt? Ja. Of dat voorstel? Zeker. Wat de staatssecretaris heeft geschreven aan de Tweede Kamer is dat voordat een vluchteling zijn of haar gezin mag laten overkomen naar Nederland, moet er huisvesting beschikbaar zijn voor dat gezin. Of ze moeten er minstens 15 maanden op hebben gewacht. Dus gezinshereniging wordt afhankelijk gemaakt van of er huisvesting is. Ja, en die 15 maanden, waar halen ze dat vandaan? Geen idee. Mm-hmm. Weet ik echt niet. Goeie vraag. Ja. Maar dat is dus nadat iemand een status gekregen heeft. Precies. Je mag in Nederland pas gezinshereniging aanvragen als vluchteling als de overheid heeft besloten dat je inderdaad een vluchteling bent, dus een reden hebt om te vluchten en mag blijven in Nederland. Ja, en nu heeft het kabinet steeds het over een vluchtelingencrisis die ze dwingt tot dit soort rigoureuze maatregel. Zie je dat ook zo? Is er in jouw ogen sprake van een vluchtelingencrisis? Er is zeker een crisis in de zin van dat er heel veel misgaat. Er slapen mensen op straat, er slapen sowieso. Dat is nog het meest zichtbare deel wat we in Ter Apel zien. Er slapen mensen sowieso in omstandigheden hoe dat niet hoort in een rijk land als Nederland. In noodopvang overal in het land op verschillende plekken. Dus in de opvang is zeker een crisis, dat is heel duidelijk. Maar dat ligt niet aan het aantal mensen dat op dit moment Nederland binnenkomt, of Europa binnenkomt en Nederland binnenkomt. Dat is vrij gemiddeld, niet heel veel hoger. Een beetje hoger dan voorheen, maar dat is een soort inhaalslag van dat mensen tijdens de pandemie niet hebben kunnen reizen. Dat was heel voorspelbaar. Het is ook niet heel veel hoger of lager dan in andere Europese landen. Dus er is op dit moment geen piek in de instroom, zoals die er bijvoorbeeld in 2015 of begin jaren 90 wel was. Ja, dus dat betekent dat het kabinet het eigenlijk al lang had kunnen zien aankomen, had kunnen weten dat men het gewoon een beetje heeft laten lopen en eigenlijk de zaak niet op orde heeft. Absoluut. En ik ben niet de enige die dat zegt. Dat zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur en de College voor de Rechten van de Mens en de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. Mm-hmm. Die zeggen allemaal, de Nederlandse regering heeft hier echt steken laten vallen. Ja. En die regeling die er nu ligt, hè, dus 15 maanden of huisvesting en huisvesting. Is het nou of huisvesting en huisvesting? Het is zodra er huisvesting is, of als ze minstens 15 maanden erop hebben. Dus als het 15 maanden duurt en er is nog steeds geen huisvesting, dan mogen ze toch het gezin laten. Mm-hmm. Juist. Ja, maar waar gaan ze dan wonen? Dan moeten ze dus alsnog in asielopvang opvangcentra blijven, totdat er wel een woning is. Ja, en laten we even, want het moet misschien toch duidelijk zijn. Ik geloof dat, want hoezo is dit nou precies in strijd met Europese regelgeving? Wat is het punt? Want je kunt ook zeggen, ja, wat is het, waar zit dat? Het eerste punt is dat de Nederlandse overheid verplicht is om te zorgen dat mensen in Nederland een plek hebben om te wonen. Dus als eenmaal bepaald is dat vluchtelingen hier mogen wonen, dan is het de plicht van de overheid om te zorgen dat die ook fatsoenlijk gehuisvest kunnen worden. En daar faalt de overheid nu in. Daar worden vluchtelingen dan in feite voor gestraft. Maar heel specifiek juridisch staat het in een richtlijn, dat is wet van de Europese Unie, de gezinsherenigingsrichtlijn. En daar staat in dat je bij vluchtelingen, bij erkende vluchtelingen, geen voorwaarden mag stellen aan gezinshereniging. Dus ook geen tijdspad zelf mag vaststellen. En precies. Is er wel een tijdspad, zeg maar een soort regel van het moet zo snel mogelijk duidelijk zijn? Ja, dat precies. Dus dat het zo spoedig mogelijk moet, dat is een algemene norm. En een eventuele wachttijd of ook inkomenseis en huisvestingseis, die mogen allemaal niet worden toegepast op vluchtelingen. Ja. En jij schrijft in een stuk in NRC afgelopen zaterdag, en gisteren stond dat erin, maak je zelfs de vergelijking, dit is een beetje alsof je tegen mensen zegt, je krijgt een visum. Nee, je maakt een hele mooie vergelijking met iets van, leg eens uit, wat voor vergelijking maak je? Ja, wat de staatssecretaris schrijft is, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, dit mag niet, in de EU-richtlijn staat dat dit niet mag. Dus eerst, ik vind dat verbijsterend, dan schrijft dus een staatssecretaris aan de volksvertegenwoordiging, we gaan nu een maatregel invoeren die in strijd is met de wet. En dan gaan ze vervolgens uitleggen hoe ze dat dan gaan doen. Namelijk, de IND gaat wel, dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beslist over migratieaanvragen. Dus de IND gaat wel de aanvraag voor gezinshereniging goedkeuren. De IND kan namelijk niet anders, want dat moet van de wet. Maar dan vervolgens krijgen gezinnen pas daadwerkelijk toestemming om te reizen als er een huisvesting gevonden is. En wat ik inderdaad in de NRC de vergelijking maak is, stel dat u een vergunning aanvraagt of een uitkering, en de overheid bepaalt, inderdaad, u hebt nu recht op die uitkering, maar of dat geld ook daadwerkelijk op uw rekening wordt overgemaakt, dat gaan we later nog een keer bekijken. Ja, precies. Goed. En is het nou een uitzondering? Is Nederland nu een uitzondering in Europa, en met name in West- en Noord-Europa in dit verbond? In Europa zeker wel. Dus van de 27 van alle lidstaten zijn er zeker de overgrote meerderheid stelt dit soort voorwaarden niet aan gezinshereniging van vluchtelingen. Maar in dat piekmoment waar ik het net over had, bij hele grote instroom in 2015, is er wel een handjevol landen al geweest dat wel een rem heeft willen zetten op gezinshereniging. Dus ja. Dat waren bijvoorbeeld Duitsland en Zweden en Denemarken. Ja, want inderdaad, in de beeldvorming wordt vaak gezegd van, wij als Nederland laten het allemaal maar binnenstromen, terwijl een land als Denemarken veel strenger is. Zit daar wat in, wat dit daar gaat? Nou, daar zit zeker wat in, want ja. Denemarken heeft een, dat heet een opt-out van het Europees asiel- en migratiebeleid. Die doen daar niet aan mee. Dat is de voorwaarde geweest waarop zij eigenlijk in de Europese Unie zijn gebleven. Is dat andere lidstaten hebben gezegd, oké, jullie doen wel mee, maar jullie hoeven op een aantal punten niet het EU-recht te volgen. Dat kan dus kennelijk zomaar. Dat kan niet zomaar, maar dat is een... Ja. Denemarken heeft die positie toen weten te onderhandelen. Nederland heeft die positie niet. Ja. En heeft tot nu toe ook nooit een wens uitgesproken om zo'n opt-out te hebben. Nu wordt in de discussie over de gezinshereniging telkens verwezen naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Asielbeleid. Wat staat daarin wat zo belangrijk is? Staat daar letterlijk in dat de vluchteling recht heeft op gezinshereniging als hij eenmaal erkend is? Nee, dat staat daar niet in. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op gezinsleven. Dus niet alleen de vluchteling? Iedereen, precies. Iedereen dus ook heeft de arbeidsmigrant die hier woont? Ja. Iedereen heeft recht op gezinsleven. En vervolgens in uitspraken hebben advocaten op een gegeven moment gezegd, aha, we hebben recht op gezinsleven, dus hebben migranten en vluchtelingen ook recht op gezinsleven. Dus vloeit daar dan geen recht op gezinshereniging uit voort? En toen heeft de rechter in Straatsburg het volgende gezegd, je hebt aan de ene kant recht op gezinsleven van een individu, en aan de andere kant het recht van de staat om migratie te controleren. En dus om voorwaarden te stellen. En daar moet een evenwicht tussen gevonden worden. En in de meeste gevallen betekent dat staten allerlei voorwaarden kunnen stellen aan gezinshereniging. En dat er dus geen onvoorwaardelijk recht op gezinshereniging is. Maar voor vluchtelingen, heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens altijd gezegd, mogen die voorwaarden niet zomaar worden gesteld. En dat komt omdat vluchtelingen niet naar hun land van herkomst kunnen om daar met hun gezin samen te zijn. Dus als Nederland zegt je gezin mag niet komen, dan is dat ook een dan resulteert dat in absolute gezinsscheiding, zeg maar. Ja, dus dat betekent dat je als overheid zou moeten kunnen aantonen van je kunt dat gezinsleven wel degelijk ergens anders hebben. En als je dat precies niet kunt aantonen, dan heeft die vluchtelingen de recht op. Precies. Goed, als we even dieper de geschiedenis induiken. Gezinshereniging in de tijd van de arbeidsmigratie en dergelijke. In Nederland in de jaren 50, 60 begint dat. En toen hadden we nog vooral een land waar de christendemocratie het voor te zeggen had. Een gezinspartij bij uitstek. Ik neem aan dat toen de gezinshereniging geen kwestie was. Of hoe zat dat dan? Hoe werd daar toen naar gekeken? Het was publiek. Nauwelijks een kwestie. Publiek was er inderdaad heel veel steun voor het idee dat arbeidsmigranten die hier waren, gastarbeiders werden die toen genoemd, hè, dat die hun gezin moesten laten overkomen. Maar achter de deuren van de ministeries was er wel heel veel discussie over. Met name tussen het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Justitie, die daar heel anders naar keken. En waar zat dan het punt? De spanning. Ja, nou, voor het ministerie van Sociale Zaken was het heel belangrijk dat arbeidsmigranten hun gezin konden laten overkomen. Want dat maakte Nederland aantrekkelijk als bestemmingsland. En er was op dat moment echt concurrentie tussen verschillende Europese landen om wie kan die arbeidsmigranten binnenhalen waarmee we onze fabrieken kunnen laten draaien. Dus Nederland wilde zeker niet strenger zijn en daarmee minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld Duitsland. De sociale zaken wilden heel graag ruimhartig gezinshereniging toestaan voor arbeidsmigranten. En het ministerie van Justitie, die als missie had dan, hè, om controle uit te oefenen over die instroom, die zag dat helemaal niet zitten. Omdat daar voor de ambtenaren daar was het argument, zolang hun gezin nog in hun herkomstland is, hebben we een soort van garantiestok achter de deur dat die mensen nog teruggaan. Dus het ministerie van Justitie was er al vroeg in de jaren 60 van overtuigd, als de gezinnen ook mogen komen, dan blijven die mensen hier. Juist. En zijn er ooit ook in al die jaren eisen gesteld aan gezinshereniging? Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, zoals men nu wil. Is dat ooit eerder gebeurd of op andere gebieden? Ja, huisvestingseisen waren in de jaren 60 heel gewoon. Dus toen moest je moest huis hebben en je moest een werk hebben, inkomen hebben. En dan mocht je je gezin laten komen. Maar die eisen zijn in de loop van de jaren 70 en vooral in de jaren 80 afgeschaft. Voor Nederlanders en ook voor arbeidsmigranten met een vaste baan. Dus toen werd het criterium alleen als het je eigen schuld is dat je niet genoeg inkomen hebt. Dus als je buiten je schuld werkloos was, mocht je toch je gezin laten overkomen. Dat was dus een heel soepel gezinsherenigingsbeleid in de jaren 80 onder de kabinetten Lubbers en Van Acht. Dus dat was CDA en VVD. De gezinspartij toch maar weer. Toch maar wel, precies, uiteindelijk. Ja. Ja. En dan vanaf de jaren 90 werd het weer steeds strenger. En dan krijg je eerst de inkomenseis die steeds strenger wordt en ook inburgeringseis. En wat zat daarachter? Wat was de oorzaak van dat strenger wordende beleid? Dat begon met in Lubbers 3. Dan had je Ernst Heers-Balin en Lubbers, de ideologen van de neoliberale, denk ik, draai in de Nederlandse welvaartsstaat. Het idee dat je, als je iemand rechten geeft, dat je daar ook plichten tegenover moet zetten. En dus dat als iemand zijn gezin wil laten overkomen, dat hij daar dan ook voor moet kunnen zorgen. En daar kwam die inkomenseis dan uit voort. En daar komt dan in de loop van de jaren 90 en zeker na de moord op Pim Fortuyn en 9/11 en komt daar nog een zorg om Nederlandse nationale identiteit en sociale cohesie en zo bij, die het dan nog een stuk strenger maakt. En dan krijg je ook inburgeringseisen. Dus dat mensen moeten bewijzen dat ze hier zullen integreren voordat ze kunnen overkomen naar Nederland. Ja. En als je nu je schetst eigenlijk een dubbel beeld aan een bodem van bescheiden ruimhartigheid in zeker die eerste 30, 40 jaar. En dat kentert langzaam. Deze maatregel die nu wordt voorgesteld, hoe kijk je daarnaar? Past die in een van die twee tradities? Of breekt die ermee? Hoe kijk je daar? Hij past in die zin heel goed dat er dus al heel lang discussie is en verschillende visies op wat voor soort voorwaarden je kunt stellen aan gezinshereniging voor verschillende groepen. Dus in die zin past het. Maar wat echt in mijn ogen een hele grote breuk is, wat ik niet eerder heb gezien, is dat de regering daarbij door de bodem van de rechtsstaat heen zakt. Dus expliciet zegt, dit is de wet en wij gaan iets anders doen. Dat heb ik in de 70 jaar migratiebeleid die ik onderzoek nog niet eerder op deze manier gezien. Ja, en is dat schadelijk niet alleen voor het vertrouwen tussen voor de vluchteling, maar misschien ook voor hoe Nederland en de regering en het publiek naar elkaar kijkt? Want dit is niet de eerste keer dat de Nederlandse regering dingen doet de afgelopen tijd waarvan je zegt, ja, dit kan eigenlijk niet, stikstofoplossingen. Ja, dat is mijn overtuiging. De rechtsstaat bestaat om de burgers, mensen tegen de overheid te beschermen. En als de overheid de wet overtreedt, dan lijden daar de meest kwetsbare mensen altijd het meest onder. En ik denk dat het asielbeleid daar een voorbeeld van is. Maar kwetsbare natuur en de slachtoffers van het toeslagenschandaal ook. Ja, en denk je dat dit compromis wat er nu is, dat dat snel op problemen zal stuiten? Dat het stuk zal gaan? Dat het uit elkaar zal barsten? Ik verwacht dat het in ieder geval bij de rechter wordt afgewezen. En verder is het de vraag of het met name ChristenUnie en D66 lukt om iets wat zo tegen hun kernwaarden ingaat te blijven verdedigen. Goed. Saskia, bonjour, we zullen het zien. Jouw studiegrens en gezin, proefschrift ooit, is dat nog verkrijgbaar? Ja, dat alle proefschriften van de Universiteit Maastricht staan online in PDF. Dus als je zoekt, dat heet dan Research Information Portal. En dan op de titel Grens en Gezin, dan kun je het zo downloaden als PDF. Nou, Saskia, bonjour, bedankt. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En het is een historische dag vandaag in Chili dan. Daar kan de bevolking namelijk stemmen over een wijziging van de grondwet die dateert uit 1980 en is opgesteld onder leiding van de toenmalige dictator Pinochet. Het kan de weg vrijmaken voor meer democratie en een socialer beleid. En dat is wat de sinds maart zittende linkse president Gabriel Boric wil. Hij is de eerste president met een revolutionair programma sinds president Allende, die vandaag precies 52 jaar geleden op 4 september 1970 verkozen werd. Een dubbel historische dag dus eigenlijk. Met Salvador Allende liep het niet goed af. En hoe zal het Boric vergaan? Dat vragen wij ons af. En om daar antwoord op te geven is Jan van der Putten aangeschoven, die in de tijd van Allende correspondent in Chili was. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Paul. Gespannen over het referendum van vandaag, wat denk je? Nee, niet echt. Omdat toch alle peilingen erop wijzen dat het huidige grondwetsvoorstel het niet gaat halen. Het verschil tussen ja- en nee-stem is behoorlijk groot. Alleen met de aantekening dat het aantal mensen dat nog tot op de dag van vandaag niet echt precies weet wat ze gaan stemmen, ook groot is. Dus er is een kans, als die in grote meerderheid ja gaan stemmen, dat ontwerp wordt aangenomen. Maar die kans lijkt me niet zo groot. Want er is een paar jaar geleden gestemd over er een nieuwe grondwet moet komen. En toen was toch een hele ruime meerderheid, bijna 80%, voor zo'n nieuwe grondwet. Ja, maar niet voor de inhoud van de nieuwe grondwet, maar wel dat er een nieuwe grondwet moest komen. En dat was natuurlijk aan het eind van die enorme sociale explosie die in Chili heeft gewoed in 2019. En eigenlijk pas tot stilstand is gekomen door corona. Tegen de enorme maatschappelijke ongelijkheid die verankerd lag in die grondwet van Pinochet. Ja, wat leg eens uit. Wat is nou het grote probleem van die grondwet van Pinochet? Wat staat erin of wat staat er niet in, waardoor het zo slecht is voor de gewone bevolking van Chili? Nou, die grondwet van Pinochet, 1980, via allerlei grapjes en manoeuvres gewoon aangenomen. Als dictatoren plebiscite uitschrijven, dan winnen ze die altijd met 98,7% zo ongeveer. Dus daar hoef je verder niks van aan te trekken. Die grondwet van Pinochet is wel een aantal keren gewijzigd, maar niet in het essentiële. En dat is namelijk de geest daarvan. Dat is het neoliberalisme. En je weet, Chili was de wieg van het neoliberalisme. Pinochet heeft toen een aantal economen aangetrokken van de school van Chicago, Milton Friedman, de guru van het neoliberalisme. En dat is in Chili ontzettend goed geslaagd. Het is een ontzettend rijke maatschappij geworden, maar tegelijkertijd een maatschappij waarin arm en rijk vele mijlen van elkaar verwijderd zijn. Ja. Maar leg eens uit, een grondwetsartikel dat ervoor zorgt. Wat moet ik daarbij voorstellen? Moet je bijvoorbeeld ruim baan voor het bedrijfsleven vastgelegd in de grondwet? Ja, dan moet je denken in de eerste plaats aan sociale voorzieningen. Het onderwijs is toch echt een privilege van de rijken. Mm-hmm. Er was in 2011 ook een enorme opstand tegen. En een van de leiders was de huidige president Boric. als studentenleider tegen dat elitaire onderwijs. Denk bijvoorbeeld ook aan de pensioenen, geprivatiseerd. Dus een hele hoop mensen die konden echt nog niet eens op een houtje bijten. De gezondheidszorg, allemaal in privé handen. De watervoorziening in privé handen. Nou, dat leidt tot een enorme afstand tussen rijk en arm. En de nieuwe grondwet is met name bedoeld om dit soort verschillen kleiner te maken. Die legt sociale dingen vast, van er is recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs, dat soort dingen. Die er nu niet in staan. Voor iedereen. Dus de nieuwe grondwet ademt, of het grondwetsontwerp, ademt een geest van rechtvaardigheid en gelijkheid. En misschien nog belangrijker is dat het van een hele andere basis uitgaat dan de grondwet van Pinochet. Chili moet een maatschappij worden die leeft volgens de natuur. Er is enorm veel klimaat- en milieudingen staan erin. Waarin bevolkingsgroepen niet zijn achtergesteld. Waarin inclusiviteit, diversiteit sleutelwoorden zijn. Minderheden krijgen alle rechten. De Indiaanse minderheden die altijd verdrukt zijn, behalve onder Allende. Maar daarna weer opnieuw. Alles moet rechtvaardig. Het is haast te mooi om waar te zijn. Even Jan, kun je ook heel kort uitleggen hoe dat nou kan, dat als aan de ene kant we hebben een linkse regering, we hebben een mooie grondwet. Hoe kan het nou als heel veel mensen arm zijn, als je een linkse regering hebt die kennelijk de verkiezingen gewonnen heeft, dat zo'n grondwetverandering het niet haalt? Die 80% die voor het uitschrijven of het maken, het opstellen van een nieuwe grondwet was, die was wel voor een nieuwe grondwet, maar niet wat voor soort nieuwe grondwet er zou komen. Er zijn bijvoorbeeld een hoop mensen die vinden dat aan de Mapuches, die Indiaanse minderheid in het zuiden van Chili, veel te veel rechten zijn gegeven. Die hebben een nieuwe grondwet. Hebben een soort status als destijds Hongkong had, voordat die vrijheden door Xi Jinping werden vertrapt. Een hele verregaande autonomie. Dat vinden sommige mensen ontzettend gevaarlijk. Er staat bijvoorbeeld ook in dat abortus nu altijd is geoorloofd. Dat vinden een hoop conservatieve katholieken natuurlijk helemaal niet. Helemaal niet prettig. Is misschien te woke en te inclusief te radicaal. Waarschijnlijk wel. Die groepen die grondwet hebben samengesteld, die bestaan uit vrijwel allemaal uit nieuwe sociale en politieke bewegingen die vroeger helemaal niet bestonden. Laat maar zeggen, traditionele Chili is daar nauwelijks in vertegenwoordigd. Ja. En als we dan kijken naar de man die dit allemaal belichaamt, die nieuwe president, hij is geloof ik pas 36 jaar, die Boric. Gabriel Boric. Ja, wat is vertel even iets over hem, wat is het voor man? Achterkleinzoon van een Kroaat, de naam zegt het natuurlijk al, die in het eind van de 19e eeuw naar Patagonië, in het zuiden, is geëmigreerd om naar goud te zoeken. En zijn achterkleinzoon is dus president geworden. Ik zei net al dat deze Gabriel een van de leiders was van het grote studentenprotest. Hij was zelf student in de rechten, is gesjeest, want hij had andere dingen te doen, namelijk de politiek. Kwam in het parlement namens een hele nieuwe beweging. Het zijn bijna allemaal nieuwe partijen. Oude partijen zijn bijna allemaal weggevaagd. En hij was ook een enorme enthousiasteling voor de grote maatschappelijke protesten van 2019. Ja. Waar dus de nieuwe grondwet uit is voortgekomen. Hij is dus nu dus de eerste president sinds Allende met zo'n revolutionair programma die het echt wil gaan veranderen. Is Allende ook een soort voorbeeld voor hem, weet je dat? Ja, zijn eerste toespraak als president. Daarin haalt hij de slotrede van Allende aan, die ik zelf nog gehoord heb terwijl ik me tegen de kogels beschermde onder mijn bureau. Rapporterend tot het laatst voor KRO's Echo was dat toen, ja. En daarin zegt Allende dat eerder, vroeger dan later, de brede lanen weer open zullen gaan, waarop de vrije mens van Chili zal wandelen. Ontzettend poëtisch voor iemand die in het aangezicht staat van de dood en zich even later het leven beneemt om niet in handen te vallen van de militairen, de putschisten. Nietwaar? Er is een enorm applaus. Allende wordt gescandeerd en hij is ook helemaal in de lijn van Allende, in die zin dat hij zijn revolutie, die overigens anders van aard is dan die van Allende, dat hij die volstrekt in de legaliteit wil houden. Dus niet met geweld. Het grote voorbeeld is Allende en niet Fidel Castro bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan een ander, maar dan een negatieve overeenkomst is dat ook hij, Boric, heeft geen meerderheid in het parlement. Want dat waren weer andere verkiezingen waarbij weer andere dingen allemaal speelden. Ingewikkeld, hè? Ja. Ja, dus hij moet proberen voor ieder ding wat hij wil hervormen om daar een meerderheid in het parlement voor te krijgen, met name bij de centrumpartij. Dat is Allende nooit gelukt, hè? En niet zozeer omdat Allende niet wilde, maar die coalitie van hem, die was zo heterogeen. Mm. En die had het meer met elkaar aan de stok dan met de oppositie. Ja. En de oppositie werd totaal verketterd. En nou ja, allemaal dingen waar Boris een goed voorbeeld aan moet nemen van hoe hij het niet moet doen. Ja, ja, want leg even uit. Jij zat in die tijd dat Allende er zat in Chili. Ja. Die situatie toen, heel erg gepolariseerd. Totaal, ja. Ja. Zoals nu eigenlijk ook weer. Wie was de tegenstander van Boris in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen? José Antonio Kast. Wie is José Antonio Kast? Een van de 10 kinderen van een Duitse nazi die in 1950 naar Chili is geëmigreerd. En al die kinderen die hebben de ideologie van hun vader meegekregen. Een van zijn broers was minister van Pinochet. Hij zelf heeft in zijn verkiezingscampagne de loftrompet over Pinochet gestoken. Heeft een van de allergrootste misdadigers, grote folteraar en moordenaar, heeft hij in de gevangenis opgezocht om een hart onder de riem te steken. Mm-hmm. Gezegd dat het museum van herdenking voor de wandaden van het militaire regime, dat museum gesloten gaat worden. Nou, allemaal dingen over de top. Dan kan je niet voorstellen dat gebeurt. Die man kreeg in de eerste ronde 24%. Kreeg de meeste stemmen. Boric was de op één na meest gekozen kandidaat. Maar in de tweede ronde kreeg die Kast 44% van de stemmen. Ja. Maar 44%, dat is minderheid, maar het is wel heel veel. Ja, maar Boric had wel 76%, of 56%. Ja, 56, ja. Natuurlijk, in de tweede ronde. Allende had in de eerste ronde trouwens 36%. Is het een denkbaar gevaar dat, net als in de tijd, op een gegeven moment de democratie maakte er in de ogen van de militairen een rotzootje van? En Pinochet die zet Allende af met een staatsgreep. Is het denkbaar dat iets vergelijkbaars nu ook dreigt? Nee, nou, het lijkt me niet, maar dat komt omdat de positie van de Verenigde Staten zo veranderd is. Vanaf het begin, Allende was nog niet eens geïnstalleerd tot president. Dus in de periode van 4 september tot 4 november 1970... Mm-hmm. Toen ik tussen de bedrijven door de opperbevelhebber van het leger werd vermoord om onrust te stoken. Toen heeft Kissinger, en dat was toen de nationale veiligheidsadviseur van Nixon, heeft toen in een achtergrondbriefing met allerlei belangrijke figuren gezegd dat het experiment van Allende niet mocht slagen. Mm-hmm. En niet eens zozeer omdat de nationalisatie van de Amerikaanse kopermijnen dreigde en dat soort dingen, maar meer omdat Chili een aanstekelijk voorbeeld zou kunnen zijn, met name voor Europa, Italië en Frankrijk, met die grote communistische partijen, volkseenheid, hele wereldevenwicht in de Koude Oorlog zou toen weg zijn. Dus Allende mocht niet slagen. Ja. En dat is nu anders. Ja, maar Boric is ook anders als Allende, toch? Want Allende ging wel degelijk natuurlijk allemaal bedrijven nationaliseren en dat soort dingen. Dat soort plannen heeft Boric toch niet? Nee, want Boric is wel gedreven door idealisme, maar dat wordt getemperd door een enorme dosis realisme. En hij weet donders goed wat hij kan en wat hij niet kan. Dat zie je trouwens bij een hele hoop linkse presidenten die de laatste tijd in Latijns-Amerika verkozen zijn. Je ziet het nu ook al bij Lula in Brazilië, mm-hmm, als die gekozen wordt in oktober. Dat ze om dat radicale beeld, dat radicale imago, om dat te verzachten, zich hebben omgeven met gematigder figuren die op hun beurt weer vertrouwen hebben in een links programma. Hij heeft ook gematigde figuren in zijn regering zitten. Het grootste voorbeeld is de minister van Financiën, de vorige president van de Centrale Bank. Ja, nou nog even tot slot terug naar het referendum van vandaag. Stel er gebeurt wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Hij verliest dat referendum. Weten we al wat hij dan hij daarna dan gaat doen? Hij heeft gezegd dat er dan maar een nieuw grondwetsontwerp moet komen. Ja, die oplossing. Dan kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ja. Het is ook denkbaar dat de bestaande grondwet van Pinochet opnieuw wordt geamendeerd. Dus dat de meeste treurige dingen eruit worden gehaald. Het is ook denkbaar dat de huidige grondwet, wat in een de meest problematische, voor rechts meest problematische delen, dat die wat worden getemperd. Maar eigenlijk, we weten het nog niet. Oké, okay, nou, we blijven het volgen. Jan, erg bedankt weer voor deze toelichting. Reageren? Stuur een mail naar ovt@vpro.nl. Ineens zijn ze weer zichtbaar. De dolmen van Guadalperal. Ook wel de Spaanse Stonehenge genoemd. Normaal gesproken liggen ze in een meer. Maar door droogte is het meer voor minder dan 40% gevuld. Wat betekent de droogte voor deze monumenten uit de steentijd? We vragen het aan Luc Amkreutz, hoogleraar archeologie in Leiden en conservator prehistorie bij het Rijksmuseum van Oudheden. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Ja. Vertel om te beginnen even wat daar in Spanje precies te zien is. Wat moeten we ons voorstellen bij een Spaans Stonehenge? Ook zo'n mooie grote steencirkel? Nou, het is wel een steencirkel, maar hij is niet heel erg rond. En eigenlijk gaat de naam Stonehenge ook een beetje mank. Het gaat hier eigenlijk om een dolmen en dat is een ander type monument. Dit is eigenlijk een grote grafkamer van zo'n 150 granieten stenen. En daar sluit een lange gang op aan, waar ook een aantal stenen van versierd zijn. En daar overheen heeft waarschijnlijk een grote heuvel gelegen. En het is dus een grafmonument geweest, terwijl Stonehenge eigenlijk meer een observatorium is voor de zonnewendes. Ja. En een grafmonument voor wie? Weten we wie erin liggen? Nou, dit zijn, dat dateert zo tussen 4000 en 3000 voor Christus. Het Neolithicum noemen we dat, de nieuwe steentijd. En dit zijn boerensamenlevingen. En je ziet dat rond die tijd eigenlijk een hele zone langs de Atlantische kusten, en onze hunebedden maken er ook onderdeel van uit, mensen hun doden collectief gaan begraven in dit soort monumenten. Dus het is een markering voor de voorouders, voor de overledenen, maar ook van land en territorium. En het is een steen, dus het is een heel blijvend monument. Ja, nou begrijp ik dat meer, hè, waar dat monument nu dus weer boven water komt door de droogte, dat het een stuwmeer is. Dus ze hebben ooit er bewust voor gekozen dat het monument onder water te zetten. Ja, dat is wel gek, hè? Het is 1926 door Hugo Obermeyer, een Duitse archeoloog, ontdekt. En die heeft daar een beetje onderzoek gedaan, maar goed, natuurlijk wel naar de maatstaven van die tijd. En volgens mij is in de tijd van Franco in 1963 dat stuurmeer daar in de plaats gekomen. En voor het grootste deel van de tijd ligt dat monument dan onder water. En het lijkt er ook op dat het water niet erg goed is voor de stenen. En tot degradatie leidt van het monument. Maar nu met die droogte ligt het dus weer een tijd lang boven water. En hoe belangrijk is dit monument om... We kunnen het dus nu zien. Hoe belangrijk is dit om een beter... Is het een belangrijk ding om een beter begrip van die tijd te krijgen? Hoe mensen leefden? Wat maakt het... Cruciaal of is het niet cruciaal? Wat maakt het belangrijk? Nou, het is zeker een indrukwekkend monument, omdat het ook een vrij groot monument is en redelijk goed bewaard alsnog. Dit moment levert natuurlijk de mogelijkheid op om met allerlei nieuwe technieken dit heel erg goed in kaart te gaan brengen en 3D in te meten voor het waarschijnlijk weer onder water komt te staan. Maar ja, het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld, want hier komt door de droogte, hè, komt eigenlijk zo'n monument boven water te liggen. En dat zou je dan als een iets positiefs kunnen zien. Maar eigenlijk is die droogte voor een groot deel van de archeologie, ook met name uit die periode in Europa, is eigenlijk funest. Want? En, waarom? Nou ja, dit monument is van steen, hè? Net als onze hunebedden. Daar kun je heen, die kun je zien. En als er niks geks gebeurt, staat dat over 3.000-4.000 jaar nog steeds rechtop. Maar stenen en ook stenen, artefacten, stukken aardewerk, dat is eigenlijk een heel klein deel natuurlijk van hoe de wereld van die mensen er vroeger uitzag. En het grootste deel is eigenlijk wat we organisch materiaal noemen, met een hele, als archeoloog, een hele verzamelnaam eigenlijk. En dat zijn alle zaken die eigenlijk vergankelijk zijn. En dan heb ik het over bot en gewei en leer en hout, maar ook skeletresten, ook voedselresten. En dat soort zaken blijven eigenlijk perfect bewaard in een bodem, met name als het onder grondwaterniveau is. Mm-hmm. Je begrijpt al dat die droogte natuurlijk daar een enorme invloed op heeft. En dat eigenlijk nu een soort sluipmoordenaar onder het archeologisch erfgoed aan de gang is, die daar heel veel ongezien eigenlijk aan het verwoesten is. Ja, ook in Nederland. Ook in Nederland, absoluut, ja. Vergelijkbare plek. Ik ben een paar jaar geleden aan de overkant in Engeland geweest bij een mesolithische vindplaats van jaren verzamelaars. Dat was een van de best bewaarde vindplaatsen van Europa, met pijlpunten van benen gewei, met geweimaskers die in zich gaven het rituele leven van die mensen. En ze hebben 60 jaar later opnieuw onderzoek daar gedaan. En de situatie is compleet anders. Ze hebben het nu niet meer over gewoon botmateriaal, maar over jelly bones. Dus de botresten die je nu vindt, die kun je buigen. En de volgende stap is dat ze helemaal desintegreren en weg zijn. Ja. Maar hier is het bijvoorbeeld... Sorry? Ja. Nee, ga door. Hier is hetzelfde aan de hand in het voormalig Zuiderzeegebied. Bijvoorbeeld een eiland als Gokland, UNESCO Werelderfgoed. Ja, daar degradeert die bodem ook doordat het veen inklinkt, de grondwaterspiegel zakt. En dus eigenlijk heel veel resten in een zuurstofrijkere omgeving terechtkomen. En ja, bacteriën kunnen dan in gang gaan en die breken dat dus af. Ja, dus als ik als domme reactie heb, als ik dit soort dingen zie, bijvoorbeeld onlangs grote dinosaurusvoeten die voor het eerst zichtbaar waren vanwege de droogte, en dan staat te juichen, nu hebben wij als mensen eindelijk zicht op die dingen, dan zeggen jullie als archeologen, dan vergis je je enorm, want we kunnen het er even zien, maar uiteindelijk gaat het allemaal kapot daardoor. Dus dit is ook weer een groot bezwaar tegen de klimaatcrisis vanuit de archeologie gezien. Nou ja, absoluut. Het is een beetje mixed blessing. Hè? Want je ziet veel meer. En goed, in dat Stuwmeer, die dolmen, het was bekend dat die er lag. Maar die droogte heeft gewoon in die maanden en ook de afgelopen jaren worden daar heel veel ontdekkingen door gedaan. Hè? Je hebt die voetsporen al. Maar er worden eigenlijk op allerlei plekken worden nieuwe monumenten gevonden. Ook omdat je bijvoorbeeld door die droogte, als je met een drone rondvliegt, allerlei structuren en sporen in de grond ziet. Doordat bijvoorbeeld de waterhuishoudingen een akker anders is. Hè. Als ergens muurtjes in de grond zitten, zijn de gewassen daarbovenop dor en geel van kleur. En greppels, dat groeit beter omdat daar dus meer water in blijft staan. Dat kun je allemaal zien, kun je documenteren. Langs rivieren komen stukken droog te liggen. Dus ja, je covert veel meer gebied. Maar de keerzijde van de medaille is voor ons als archeologen, denk ik, eigenlijk veel groter. En dat is dat door die zakkende grondwaterspiegel vindplaatsen die eerst in een zuurstofarme of zuurstofloze omgeving lagen, verdwijnen. Daar blijven dus alleen nog maar stukjes vuursteen en aardewerk van over. Maar alles wat een beetje de scheu van het prehistorische leven is en waar wij heel veel informatie uit kunnen halen. Hè. Denk aan isotopenonderzoek, DNA-onderzoek, gebruikssporen op sommige dingen, hoe zaken gemaakt zijn, wat mensen gegeten hebben. Dat zit eigenlijk allemaal vooral in dat organisch materiaal. En dat verdwijnt met droogte. Ja. Dus het mag leuk zijn voor toerisme dat het nu boven water is gekomen. Het is boven de droogte water. Is, goed zo, Paul. De droogte is slecht voor de archeologie. Luc Amkreutz, veel dank voor je toelichting. Ja, laat dit deuntje aan een Duitser van bepaalde leeftijd horen en de kans is groot dat hij of zij in een nostalgisch katzwijm valt. Het is de filmtune van Winnetou, de fictieve leider der Apaches. Sinds Karl May eind 19e eeuw de serie boeken over Winnetou en zijn compaan Old Shatterhand schreef, is iedere Duitse generatie opgegroeid met Winnetou via boeken, tv-series, films en cassettebandjes. Ja, niet zo gek dus dat recent in Duitsland een nieuwe kinderfilm en boekjes zijn is gemaakt die zich afspeelde in de zogeheten Karl May Kosmos. Maar misschien is het ook niet zo gek dat anno 2022 de vraag rees of dat nog wel kon, die Duitse indianenverhalen. Woke versus Winnetou, zo wordt het in Duitsland dus over de grens genoemd. En deze week bereikte Woke versus Winnetou ook Nederland. En we bespreken dat met Josephine Reinaerts, een van de vertalers van Karl May's Winnetou, het eerste boek in de serie dat vorig jaar uitkwam bij uitgeverij IJzer. Voorzien van een degelijke inleiding waar alles wordt uitgelegd hoe we naar Winnetou kunnen kijken van ons huidige perspectief. Welkom Josephine. Praat ons even bij, wat is er precies in Duitsland gebeurd met Winnetou? Wat is er aan de hand? Ja, zoals je zei, werd er een nieuwe film, een nieuwe Winnetou-film gemaakt. En bij die film werden een paar boekjes geschreven door onbekende auteurs, waarin die film min of meer wordt naverteld. En uitgeverij Ravensburg, een Duitse kinderboekuitgever, kondigde die boeken aan op Instagram, kreeg veel kritiek en vooral het verwijt dat zonder enige reflectie en zonder enige toelichting koloniale clichés werden gereproduceerd. Ravensburg trok zich dat aan en haalde de boekjes van de markt. En vervolgens gebeurde er in Nederland iets geks. Want hier ontstond het beeld dat in Duitsland alle boeken van Karl May verboden waren. En dat is niet zo dus? Nee, in Duitsland is er is geen Duitse uitgever of geen Duitse boekverkoper die overwogen heeft om de boeken van Karl May zelf uit de schappen te halen. Mm-hmm. Het ging alleen om die twee boekjes. Het was in Nederland een beetje de klok en de klepel. Want Meulenhof heeft, even voor de goede orde, dus Karl May wel uit de schappen gehaald. Meulenhof, die de hele serie heeft uitgegeven. Ja, nou, die heeft de hele serie, er zijn meer uitgevers, want er zijn ontzettend veel. Ja, het is ooit begonnen bij het Spectrum, volgens mij. Precies. Er zijn tal van uitgevers van Winnetou-boeken. Maar Meulenhof die heeft gezegd van, wij halen al onze Winnetou-uitgaven terug. En dat klinkt dan best wel dapper en nobel. Maar het is eigenlijk wel een beetje sneu. Want de Meulenhof-uitgave gaat het vooral om verouderde vertalingen die niemand meer leest. Hmm. Maar iets wat erger was, dat was dat Bol.com vervolgens zei van, wij zetten ook de verkoopstop van de Winnetou-vertaling die ik vorig jaar samen met een collega heb gemaakt voor uitgeverij IJzer. En dat is, zoals je al zei, een boek waarin dat is niet alleen de eerste integrale vertaling van Winnetou, maar er zit ook een voorwoord bij waarin het boek in zijn historische context wordt geplaatst. En een nawoord waarin wij als vertalers onze vertaalkeuzes verantwoorden. Ja, precies. Dus die reactie van Bol.com die was eigenlijk overspannen. Ja. Ja, ik wil heel even kort stilstaan bij die twee Duitse kinderboekjes. Staat daar intrinsiek ook iets in? Want koloniale clichés, dat is nogal een zwaar verwijt. Ja. Staat daar intrinsiek iets in waarvan je zegt, oh, wat erg of niet? Ja, nou, ik heb die boekjes dus niet gelezen. Ik weet niet precies wat erin staat. Maar ja, ik denk dat het gewoon alleen de beelden, de clichébeelden van de Indianen, in die film zit en dan in die boekjes ook wordt naverteld. Ja. En dat daar verder geen enkele toelichting bij zit. Precies. Van nou, we kijken dat tegenwoordig wel anders tegenaan. Ja, en juist. Zo. Als je het nu weer doet, is dat gek. Wat hebben jullie dan precies wat is er precies in die toelichting uitgelegd? Wat moet er toegelicht worden bij Karl May? Nou, Karl May moet in zijn tijd geplaatst worden. Hoe zag Winnetou eruit in de boekjes van Karl May? Laten we daar eens gewoon beginnen. Hoe werd hij beschreven? Hoe werd Winnetou beschreven? Nou, het verhaal is, Winnetou was het opperhoofd van de Apaches. En dat was een zijn tegenspeler is Old Shatterhand. Dat was een witte Duitser die naar Amerika trok om daar aan de slag te gaan als landmeter. En die Old Shatterhand, die kreeg die naam Old Shatterhand omdat hij nogal goed was en efficiënt met zijn vuisten. Old Shatterhand was best een naïeve jongeling toen hij daar als landmeter begon. Maar terwijl hij bezig was met dat werk, kwam hij gaandeweg tot het besef dat er daar dingen gebeurden die vreselijk waren voor de Indianen en in zijn ogen ook schandalig. Hij kreeg het aan de stok met de Indianen, want de Indianen verzetten zich daar tegen de landmeters. Want die wilden niet alleen niet dat hun land werd opgemeten, maar die wisten ook dat dat land daarna zou worden ingepikt voor de aanleg van spoorwegen en dat soort dingen. Nou, en in die zin komt Old Shatterhand en ook Winnetou krijgen dat met elkaar aan de stok. Maar in het boek worden die dan na tal van schermutselingen goede vrienden, bloedbroeders zelfs, die zich dan gezamenlijk inzetten voor de verbetering, of in ieder geval tegen de bezetters ten strijde trekken, zeg maar, of zich daartegen verzetten. Dus, en dan zou je geneigd zijn, het is eind 19e eeuw geschreven, zit het dan ook vol met racistische veronderstellingen, vooroordelen? Wat voor beeld reist erop van Indianen en van Winnetou in het boek? Mm-hmm. Een van de dingen waarvan je Karl May absoluut niet kunt beschuldigen, dat is racisme. In het hele boek en in al zijn werk klinkt altijd door dat hij vindt dat culturen elkaar in hun waarde moeten laten. Maar dat het ene volk niet beter is dan de andere. De ene mens niet beter dan de andere. huidskleur doet er in zijn ogen niet toe. Hij zegt ergens of een mens groen of blauw is, kan mij het schelen. Mm-hmm. En ook wat het kolonialisme betreft, daar was hij zeker geen voorstander van. En hij is juist... in Winnetou zit ook een inleiding in onze vertaling, een inleiding van Karl May zelf. En daarin trekt hij in felle bewoordingen van leer, juist tegen de kolonisten, juist wat er met de Indianen allemaal gebeurt. Hij spreekt daar dus schande van. En is in die zin, gaat het niet aan om hem te beschuldigen. Maar is hij dan woke voor zijn tijd, om het maar even zo te zeggen? Nou, hij liep inderdaad voor de troepen uit in die zin dat een van de eerste schrijvers was die de Indianen überhaupt zichtbaar maakte. Die aandacht vroeg voor het lot van de Indianen. En hij was ook ging niet alleen, niet alleen een aanklacht tegen de uitroeiing van de bevolking, maar ook de uitroeiing van de bizons en de mm-hmm. vernietiging van de natuur. Dus in die zin kun je best zeggen dat hij voor de troepen uitliep. Dat hij een milieuactivist avant la lettre was. Ja. Maar zat er niet toch iets in wat in die tijd heel erg leefde? Bijvoorbeeld, was die Duitser, die witte Duitser, toch niet in zekere zin superieur aan de Indianen? Iets slimmer of ontwikkelder? Ja, het is beschreven vanuit een westerse superioriteitsdenken. Ik bedoel, wel degelijk klinkt overal door dat de westerse cultuur toch superieur is. Dat wat ook al blijkt uit het feit dat uiteindelijk Old Shatterhand vindt dat Winnetou toch maar christen moet worden. Maar ook daar zit best wel iets. Ja. Ja. Nee, ga door. Sorry, ik wil je niet onderbreken. Ja, daar zit ook iets grappigs. Want Old Shatterhand zegt dan altijd, Winnetou is de ideale mens. Ik kan alles van hem leren. Niet alleen vaardigheden die ik hier nodig heb op de prairie. Maar ook, ik kan ook van hem leren om een goed mens te zijn. Maar tegelijkertijd, als er dan iets moet gebeuren, dan is hij toch altijd Winnetou de baas en weet hij het altijd beter. Nou goed, oké, daar kunnen we het etiket op plakken. Westers superioriteitsdenken. Is het ook. Het etiket is ook terecht. Maar er zit ook iets bij van een soort zelfsport van Karl May zelf. Want Old Shatterhand werd door lezers ook arrogant gevonden. Het was niet jongetjes die Karl May lazen, die Winnetou lazen, die identificeerden zich met Winnetou. Die wilden Winnetou worden, niet Old Shatterhand. Ja, nu kun je ook zeggen, Winnetou was eigenlijk, als je het heel zwart-wit zegt, was Winnetou de enige, of misschien wel een van de weinige goede Indianen tussen aanhalingstekens in de boeken. Dus dat is natuurlijk misschien wel een beetje bedenkelijk. En dat christendom, dat is natuurlijk ook interessant, want eigenlijk is hij een soort christen zonder christen te zijn. Hè? Zoals de katholieke kerk altijd zegt van de ideale mens. De ideale mens bestond al wel, maar die wist nog niet dat hij dan eigenlijk christen zou moeten zijn. Hij was eigenlijk christen zonder te zijn. Dus er zitten wel rare kantjes aan. Daar zitten rare kantjes aan. Het is ook zo dat Winnetou eigenlijk heel belezen enzovoorts is, maar dat hij zijn educatie, zijn opvoeding voor een deel ook te danken heeft aan een witte die daar bij de Apaches een intrek had genomen in de Kleki Petra. Dus dat is inderdaad waar. Even kijken, wat wilde ik daarnet nog zeggen? Nou, we waren er mee bezig dat aan de ene kant Winnetou inderdaad als een ideaal figuur neergezet wordt en dat Karl May heel kritisch is voorkomt op racisme en dergelijke, en dat het juist niet wil. En die andere kant toch niet valkuil stapt van westerse superioriteit. Ja. Hij kan niet uit dat kader zomaar. Ja. Ja, je zei ook dat hij dan de enige goede Indiaan zou zijn in dit boek. Daar wilde ik even op terugkomen. Want dat is inderdaad waar. Er worden twee groepen Indianen binden in het boek de strijd aan. En dat zijn de Kiowi en de Apaches. En de Apaches zijn dan eigenlijk allemaal wel goed. Maar ook komt telkens weer in het boek aan bod dat het de schuld van de westerlingen is dat die onderlinge strijd tussen de Indianen gaande is. Mm-hmm. Dus in die zin komt hij er iedere keer weer op terug van het zijn de westerlingen die verantwoordelijk zijn en die de boel hier hebben verziekt. Er is toch, die kritiek van nu is niet helemaal nieuw. Er is eerder ook al kritiek geweest, hè? Op Winnetou en op Karl May en op de manier waarop hij het beschreef. Ja. Ja. En kun je een voorbeeld noemen van wat die Klaus Mann heeft erover geschreven. De beroemde schrijver, de zoon van Thomas Mann. Wat schreef die Klaus Mann? Ja, Klaus Mann heeft erover geschreven. En even kijken, in ons land Godfried Bomans ook. Nou, het is zo dat Klaus Mann legt dan een verband met de nazi's. En die zegt, het was de ideale schrijver van Hitler. Dat was ook zo. Hitler was dol op Karl May. Maar Bertolt Brecht was dol op Karl May. Einstein was dol op Karl May. En zo kun je een hele groep beroemde en beruchte... Dat is een afgeleid argument. Ja, je kunt een tekst, een hele trits beroemde en beruchte Duitsers opnoemen... die allemaal dol waren op Karl May. En dat kwam natuurlijk ook omdat hij... superspannende boeken schreef die met rode oortjes werden gelezen. En Karl May was een geweldige verteller. Ik bedoel, daar is Harry Potter niks bij. Nou goed, oké. Maar hij was een geweldige verteller. En hij, omdat hij zo populair was, was het ook gemakkelijk een kapstok... om daar je eigen ideeën en denkbeelden aan op te hangen. En wat dan door Klaus Mann wordt gezegd en ook Godfried Bomans, het is wel een beetje dezelfde redenering. Zij zeggen van, Karl May die wilde de mensen verbeteren... die wilde de mensheid verbeteren, die wilde een ideale mens creëren. En dat was dan Winnetou. Ja. En daar wordt dan gezegd, Hitler nam daar een voorbeeld aan... en ook Hitler wilde, even kort door de bocht, de ideale mens creëren. Maar goed, de methode die hij daarvoor gebruikte... die zouden Karl May een gruwel zijn geweest... En Godfried Bomans die legt dan zelfs die trekt zelfs een lijn tussen de prairies en de gastkamers. Die zegt van het ruikt hier niet naar prairie, maar naar gast. Maar dat is ook, heeft dat kort na de oorlog geschreven. En het is ook wel iets waarvan we tegenwoordig zouden zeggen van dat is een. Vergelijking die niet meer past in deze tijd. En dat zouden we hem niet in dank afnemen. Nee, hij zou er behoorlijk wat kritiek op krijgen. Ja. Goed, even nog dit. By the way, ik heb zo'n boekenkastje voor de deur staan... bij ons thuis in Amsterdam. Er stonden ineens plotseling afgelopen weekend... of eind vorige week twee boeken van Karl May in. En die werden twee dagen later weer uitgehaald. Zo zie je hoe de mensen zijn. Waarom moeten we de oorspronkelijke Karl May nog steeds lezen? Kun je dat in 30 seconden uitleggen? In 30 seconden. Nee. Karl May was een mijlpaal in de discussie... op weg naar bewustwording over zaken als kolonialisme, racisme enzovoort. Dus hij was een mijlpaal, daarom moet hij nog gelezen worden. Goed. Josephine Reinders, bedankt voor dit gesprek. De Winnetou-vertaling is dus uitgegeven bij uitgeverij IJzer... voor het geval u wil lezen. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna de column van Micha Wertheim, boekrecensies van Bart... en het eerste deel van een serie over het rampjaar. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Yo, mijn naam is Edson da Graça en ik ben bekend van... Edson da Graça kennen we van Willem Wever, gewoon bloot, de slimste. Ja, mensen entertainen, dat is toch wat ik wil doen. Deze week tekende hij een exclusief contract voor RTL als programmamaker. Ik vind tv maken echt superleuk. En oud-voetballer Kiki Moussampa. Hij komt in de boeken hoor, Kiki Moussampa als eerste Ajax ziet, die scoort in de arena. Nu de nieuwe assistentcoach bij Jong Oranje. Op NPO Radio 1. Edson da Graça. En Kiki Moussampa op Max Perstribune. Zometeen tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen... voor nog geen 6 euro per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Europe Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Kom naar Hiswater Water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rond deze tijd is de zaligverklaring van paus Johannes Paulus I. Dat gebeurt op het Sint-Pietersplein door paus Franciscus. Johannes Paulus stond bij zijn aantreden in 1978 bekend als de paus met de glimlach van God. Maar hij zou ondanks zijn zachte voorkomen een krachtige persoonlijkheid zijn die pittige hervormingen wilde doorvoeren. Daar kwam het niet van, want hij kreeg al na 33 dagen een hartinfarct. Er gingen geruchten over een niet-natuurlijke doodsoorzaak, maar die zijn nooit bewezen. Het is de 4e zaligverklaring van een paus in korte tijd. De afgelopen jaren gingen Johannes de 13e, Johannes Paulus de 2e en Paulus de 6e hem voor, wat ook snel werd gevolgd door hun heiligverklaring. In Rotterdam zijn vannacht 4 mensen aangehouden na een schietpartij. De schoten werden tegen 4 gelost in de wijk Schaarloos in Rotterdam-Zuid. Mogelijk heeft de schietpartij te maken met een ruzie die rond die tijd ontstond bij een café in de buurt. Daarbij zou een achtervolging zijn ontstaan waarbij mannen op elkaar geschoten hebben. Een getuige meldt dat bij het Icasia ziekenhuis iets verderop later een zwaargewond slachtoffer is afgezet die in zijn gezicht zou zijn geschoten. Of deze man betrokken was bij de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij een ongeluk op de A35 bij Enschede zijn vanochtend 2 mensen zwaargewond geraakt. Bij de afslag Enschede-Zuid botste een auto met daarin 4 mensen achterop een bestelbus met aanhanger. Die aanhanger sloeg over de kop. De weg is bezaaid met brokstukken en de vangrail is flink beschadigd. De A35 richting de Duitse grens is nog tot zeker 1 uur vanmiddag dicht. De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft een Emmy gewonnen. Hij kreeg de tv-prijs voor zijn voice-over bij de documentaire serie Our Great National Parks. Een 5-delige serie over nationale parken wereldwijd voor Netflix. Het weer, vooral in de ochtend nog veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten en 28 in Limburg. Vanmiddag in het noorden en noordwesten kans op een bui. Morgen meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet echt druk op de weg, toch zijn er 2 bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij Driebergen staat een auto met pech. Hou rekening met 6 kilometer langzaam rijdend verkeer en ongeveer 10 minuten aan vertraging. En zoals net al gehoord in het nieuws, de A35 vanuit Almelo naar de Duitse grens. Vanwege een ongeluk is de weg helemaal dicht bij Enschede. Je houdt er rekening met extra reistijd, want u wordt daar lokaal omgeleid. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het spetterende Braziliaanse jeugdorkest Neo Jiba met de legendarische pianiste Maria João Pires. Op 19 september spelen ze onder andere het derde pianoconcert van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Graag en Jos Palm. Welkom bij OVT uur 2 met de column van Micha Wertheim, boeken met Bart en tegen 11:30 in het spoor terug. Het eerste deel van een serie over het rampjaar 1672. Dit jaar dus precies 350 jaar geleden. De maand van de geschiedenis staat dit jaar in oktober daarom ook in het teken van het motto Wat een ramp. En wij zullen in die maand ook weer wat rampplaatsen aandoen waarbij u ook aanwezig kan zijn. Voor meer informatie daarover verwijs ik naar onze site www.vpro.nl/OVT. Na een week waarin het iedere dag 39 graden was en we op de camping niet veel meer konden doen dan bij het veel te kleine zwembad verkoeling zoeken, terwijl blusvliegtuigen laag over het nabijgelegen meertje scheerden om lauwwarm water op te scheppen dat een aantal kilometer verderop boven rokende bergen zou worden losgelaten, besloten we ons geluk te beproeven in Bilbao. Daar aan de Atlantische kust leek de zinderende hitte waar we allemaal aan zullen moeten gaan wennen, maar waaraan eigenlijk niet te wennen valt, tenminste nog mee te vallen. In Bilbao kwamen we samen met honderden andere families die op zoek waren naar verkoeling terecht in het Guggenheim Museum. Daar was een tentoonstelling over de geschiedenis van auto-ontwerpen. Ik weet weinig van auto's, maar de futuristische gevaartes op wielen die voor de gelegenheid in het Baschische Museum geparkeerd stonden konden zich beslist meten met de gestroomlijnde sculpturen van Henry Moore, Umberto Boccioni en Brancusi die door de conservators tussen het wagenpark waren neergezet. Ik had u graag verteld welke zeldzame bolides ik daar allemaal heb zien staan, maar zoals gezegd heb ik vrijwel geen verstand van auto's. Tot we plotseling voor een blauwe Renault 4 stonden. Niet bepaald een sportwagen, maar tussen alle mooie auto's zag het wagentje waar ik als kind lange uren in heb doorgebracht er eigenlijk helemaal zo gek nog niet uit. Kijk, hoorde ik mezelf tegen mijn zoon zeggen. In die auto ging papa vroeger met opa en oma op vakantie. Ze keken me even glazig aan als ik mijn ouders aan zal hebben gekeken wanneer die mij weer eens begonnen te vertellen over de tijd dat zij klein waren. Een tijd waar ik mezelf nu nog maar moeilijk een voorstelling van kan maken. Geen riemen achterin, geen hoofdsteunen, geen elektrische ramen. Ik begon het ze allemaal te vertellen. Over de olie die steeds gemeten moest worden met een stokje en een zakdoekje. En natuurlijk de kokende motor waar we ons bij iedere file grote zorgen over maakten. Onbeduidende details die gedoemd zijn om met het verstrijken van de tijd in het achteruitkijkspiegeltje van de geschiedenis te verdwijnen. Mijn kinderen luisterden, maar ik wist dat ik het vooral tegen mezelf had. In stilte herinnerde ik mij hoe mijn vader met ontbloot bovenlijf een elastische spin over een blauw zeil trok om het imperiaal op de auto zo in te pakken dat het onderweg naar huis niet zou gaan klapperen. Terwijl hij om de auto liep met zijn blote witte lijf bestudeerde ik de vele platgeslagen insecten die zo onfortuinlijk waren geweest tegen de voorkant van onze Renault te pletter te vliegen. Uit elkaar gespatte muggen met rode vlekjes, wespachtige insecten waarvan alleen een vleugeltje de klap tegen het metaal herkenbaar overleefd had, vlindertjes, motten, tientallen blauwgroene glinsterende torretjes die de bumper, de koplampen en de voorruit bedekten alsof het een vrolijke glitterconfetti was. Er sloegen tijdens die vakantie zoveel insecten tegen de voorruit te pletter dat mijn vader bij iedere benzinestation moest met een sponsje en een zeem aan de slag moest om de voorruit schoon te maken. Terug bij onze eigen auto, waarin we deze vakantie al ruim 1500 kilometer hadden afgelegd, viel het mij op dat er nauwelijks dode insecten op de koplampen en de voorruit te vinden waren. Zo snel als het kwik de laatste zomers lijkt te stijgen, zo geleidelijk zijn al die insecten de afgelopen 40 jaar uit Europa verdwenen. Onderweg terug naar Nederland, in onze met airco gekoelde dieselauto, waar mijn kleinkinderen op hun beurt zich waarschijnlijk geen voorstelling van zullen kunnen maken, was het makkelijk opnieuw de apocalyptische temperaturen buiten te vergeten. Alleen als ik zo nu en dan een blik op de temperatuur die in dat dashboardkastje werd aangegeven, wierp, dan sloeg de schrik mij om het hart. En zo kwam het. Tot er plotseling een flinke tor met een tik tegen het voorraam kapot sloeg. En zo kwam het dat de vroegtijdige dood van een ongetwijfeld prachtig beestje voelde als een sprankje hoop. Ja, Micha, dank je wel. Mooie column. En vooral dat zinnetje. Mijn kinderen luisteren, maar ik wist dat ik het vooral tegen mezelf had. Ik vermoed dat elke ouder dit herkent en meemaakt. Ja. Maar goed, dat terzijde. Toch zullen ze iets gehoord hebben. Ja, absoluut. Ja. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De boeken die je voor je hebt liggen, die stapel, had je die op vakantie bij je? Nee, zeker niet, want in de vakantie mag ik van mezelf alleen fictie lezen. Anders is het geen echte vakantie. Dus ik ben pas weer met geschiedenislezen begonnen nadat ik thuis was gekomen. Ja, maar je hebt een mooie oogst voor je liggen waar je tevreden over bent. Ja, zeker. Het boek waarmee ik wil beginnen, dat is het boek van Edward Shawcross en dat heet De Laatste Keizer van Mexico. Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk mocht stichten in de nieuwe wereld. Afgelopen herfstvakantie was ik in Wenen. Daar bezocht ik ook de Kapucinergroeft, waar alle Habsburgers begraven liggen. En bij één graf lag een sombrero. Nou, dat is raar. Wat doet nou een sombrero in een grafkelder van Habsburgers? Maar dat was dus het graf van deze man. Deze man is aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Hij was de jongere broer van Frans Jozef, de keizer van Oostenrijk. En deze Maximiliaan werd in 1864 tot keizer gekroond van Mexico. En 3 jaar later was hij dood, geëxecuteerd. Dus dat was niet zo'n fortuinlijke carrière move voor mij, voor hem. En Edward Shawcross heeft dit verhaal van Maximiliaan opgeschreven echt op een hele spannende, dramatische manier. Het leest echt als een filmscript. Je vraagt je natuurlijk af van, hoe kwam zo'n Oostenrijkse aartshertog nou op de troon van het keizer van Mexico? Dat kun je overigens lezen in een van de boeken van Karl May. Ja. Over Zuid-Amerika. Ja. Hij heeft ook op een boek geschreven. Daar komt dit ook in voor. Maar ja, zeker. Want dit speelde zich inderdaad allemaal af rond in de periferie van de Verenigde Staten. En dat was heel belangrijk. Want wat was er namelijk aan de hand? Europa was er niet zo blij mee dat de Verenigde Staten de Monroe-doctrine had afgekondigd. Waarmee ze afkondigden dat alleen de Verenigde Staten nog in Noord- en Amerika en Zuid-Amerika voor het zeggen hadden. En Europa daar verder weg moest blijven. Napoleon III, de keizer van Frankrijk, die dacht er anders over. En die wilde gebruik maken van een oorlog in Mexico tussen liberalen en conservatieven om Europese macht weer te doen gelden op het Zuid-Amerikaanse of het Noord-Amerikaanse continent. En hij stuurde daar dus een leger naartoe. Maar hij had dus iemand nodig die, als de oorlog eenmaal gewonnen was, die daar op de troon kon zetten in Mexico. Nou, hij keek om zich heen. En daar diende zich Maximiliaan aan van Habsburg, die wel zin had in een avontuur. En ook zijn vrouw Carlotta, een Belgische prinses, zag het echt zitten om keizerin van Mexico geworden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze werden naar Mexico. Maar ze werden vanuit Europa naar Mexico gestuurd om daar keizer. Op de boot en vervolgens met de koets naar Mexico-stad. Daar werden ze ingehuldigd. Maar wat bleek nou? Maximiliaan wilde eigenlijk een liberale keizer zijn. Dus wat deed hij? Die nam maatregelen tegen de katholieke kerk, tegen de landbezitters. Nou, dat waren precies de mensen die hem hadden gehaald. En die waren natuurlijk hartstikke boos dat hij zich nu op deze manier ontplooide. Mm-hmm. Dus daar ging het mis. Ondertussen was die burgeroorlog tegen de liberalen nog steeds aan de gang. President Juarez had nog zelf een leger. En Maximilian had eigenlijk geen medestanders meer, want de liberalen wilden hem weg hebben en de conservatieven waren in hem teleurgesteld. Nou, uiteindelijk verloor hij dus die burgeroorlog. Werd hij berecht en terechtgesteld ook. En Carlotta, zijn vrouw, was naar Europa gegaan nog om hem hulp te smeken bij Napoleon III en bij de paus. Die hulp kreeg ze niet. En vervolgens werd ze gek en heeft ze nog 50 jaar lang als een krankzinnige vrouw in een kasteel geleefd. Extreem tragisch allemaal. Ja, maar was die man zelf niet ook een beetje gek? Ik begreep dat hij zich als een soort uitverkorene zag. Nou, nee, hij was niet gek. Ik vond hem eigenlijk, als ik het boek las, wel gewoon een man die het beste voor had met het volk dat hem in de schoot geworpen werd. En alleen gewoon totaal niet berekend was op zijn taak. Ja, hij had een mooi plan. Ja, goed. Volgende boek. Het volgende boek is van Janina Ramirez. Het heet Femina. Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die eruit zijn geschrapt. Nou, dit boek, dat is een pamflet. Het is een oproep om de geschiedenis van de middeleeuwen door andere ogen te bekijken en de ogen van vrouwen. Het is dus geen geschiedenis van de vrouw in de middeleeuwen, maar een poging tot een perspectiefwisseling. Want volgens Ramirez zijn de middeleeuwen in de 19e en 20e eeuw geschreven, vooral beschreven door mannelijke geschiedschrijvers vanuit een mannelijk perspectief. En zij zegt dat de vrouw in de middeleeuwen tekort doet, omdat zij beweert en ook wel bewijst dat de middeleeuwen een veel vrouwvriendelijker tijd waren, mm-hmm, dan de periode die daarna volgde. Zij zegt dat vrouwen zijn geschrapt uit de geschiedenis. Zij zegt dat vrouwen zijn geschrapt uit de geschiedschrijving, inderdaad. Want ze zegt, ik ga je het verhaal vertellen van de geschiedenis van de middeleeuwen door ogen van vrouwen die wel degelijk wat in de melk te brokkelen hadden in die tijd. En dan kom je dus uit bij een koningin Ethelflaed van Mercia, in plaats van dat je over Alfred de Grote van Wessex schrijft. Ik heb het over vroege Engelse geschiedenis. Of je schrijft bijvoorbeeld over de geschiedenis van de vikingen aan de hand van de vikingvrouw van Birka. Birka was een graf, nou, dat was een krijgersgraf, dachten we heel lang, want er lag een zwaard in en een schild en weet ik het allemaal. Totdat in 2017 er DNA-testen op de botten werden gedaan. En wat bleek, dat was geen man die er lag, dat was een vrouw. Nou, dat zet natuurlijk het hele idee van wat vikingen waren, wat de viking maatschappij was, hoe vikingen zich gedroegen, dat zette het op zijn kop. Want er was dus kennelijk een vrouw die als krijger was uitgedost. Wat betekende dat? Gingen die dan ook mee op rooftocht? Of waren het alleen kolonisten? En ze zegt dus, kijk, zie, als je dat dus op die manier het perspectief verandert, en je kijkt dus wat mochten die vrouwen dan nog meer? Nou, dan blijkt dat de vrouwen in de vikingmaatschappij best wel wat in de melk te brokken hadden. In algemene zin overtuigt het, want je neemt een rij vrouwen, wat een willekeurige keus kan zijn, en je zegt, als je door hun ogen naar de middeleeuwen kijkt, dan zie je ineens dat die middeleeuwen de vrouw een hele belangrijke positie innam. Een belangrijker positie dan wat het nu maar de dag. Overtuigt het? Wat laat het zien waarvan je denkt, ja, dat had ik zo nog niet naar gekeken. Ik denk, zij zegt ook heel erg eerlijk in haar voorwoord, ik redeneer toe naar mijn positie. Dat zegt ze heel eerlijk. Ze zegt, dat doet elke historicus. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Een historicus moet ook zich een beetje van zijn vooroordelen bewust zijn, die proberen op afstand te zetten. Maar zegt, ik redateer toe naar mijn positie. En het is inderdaad zo dat het scheelt nog wel vanuit wiens blik je de middeleeuwen beschrijft. Als je over de Katharen schrijft, schrijf je dan over de mannelijke leiders of over de vrouwelijke leiders die een heel bijzondere positie binnen die Katharse gemeenschap bijvoorbeeld. Dat is een ketterse gemeenschap. Ja, een ketterse gemeenschap in de Languedoc, inderdaad. En dus om nou te zeggen dat ik helemaal overtuigd ben, nee, maar dit boek was een beetje een frisse plens water in je gezicht, waardoor je dus dacht, ja, wacht eens even, er zijn meer perspectieven op die middeleeuwen en dat geeft een beter idee van hoe die tijd nou was. Ja, en tot slot, als we naar Nederland kijken, komen er ook Nederlandse vrouwen? Er komen geen Nederlandse vrouwen in voor. Poolse, Duitse, Franse, Engelse, maar geen Nederlandse vrouwen helaas. Geen Jacoba van Beieren of weet ik het wel. Het volgende boek. Ja. Ja. Het volgende boek, dat is van Carol Eric Fischer. En dat heet De Drang, onze geschiedenis van verslaving. Carol Eric Fischer is een psychiater in Amerika die verslaafden behandelt en die zelf ook een alcoholist is. Wel een alcoholist die succesvol is afgekikt. Voorlopig dan tenminste, want een alcoholist blijf je. In dit boek weeft hij zijn persoonlijke geschiedenis met die van zijn patiënten door elkaar. En de geschiedenis van hoe de mensheid is omgegaan met verslaving. Want zolang als er geschreven bronnen bestaan, is er sprake van mensen die een drang hebben waaraan ze geen weerstand konden bieden. En als ze er eenmaal aan toe hadden gegeven, dat die drang dan hun leven overhoop gooide. Dit boek is vrij gefocust op Amerika, maar ook de boeddhistische wereld en bijvoorbeeld de seksverslaving van Augustinus van Hippo komen aan bod. Dus het is een boek boek dat alle tijden en alle continenten bewandelt. Augustinus van Hippo? Dat is een naam noemt, moet je hem even... Een kerkvader die op zoek was naar de stad Gods, op aarde, zoals wij weten. Alleen voordat hij daar was, hij worstelde heel erg met zijn eigen aandrang. En die aandrang die beschrijft Carl Fischer hier dus als wat wij nu seksverslaving zouden noemen. Nou, het interessante is dat je in al die duizenden jaren ziet dat het met verslaving twee manieren wordt omgegaan in de maatschappij. Of je onderdrukt het, je verbiedt het, je vervolgt repressie. Of je behandelt het als een ziekte. En dan ga je het behandelen. En dat is een soort van pendule die de hele tijd heen en weer gaat. Nou, vooral in de Verenigde Staten is er natuurlijk heel veel nadruk geweest op repressie. Je had de drooglegging in de jaren 20. Daarna, nadat Reagan aan de macht kwam in de jaren 80, de war on drugs. Maar aan de andere kant zie je dat aan de academische kant van het behandelen van verslaving er ook grote stappen zijn gemaakt als het gaat om het onderscheiden van verslavingsgevoelige persoonlijkheden. En ook dingen als groepstherapie, meetings van de AA zijn natuurlijk hartstikke populair. En Fischer vraagt zich uiteindelijk af, wat blijkt nu het beste te werken al die tijd? En hij is duidelijk niet voor repressie. Dat werkt totaal niet. Maar het interessante is, hij ziet verslaving ook niet zozeer als een ziekte, als wel als een sociaal-maatschappelijk en cultureel verschijnsel. En in die context moet je het ook behandelen. En moet je er ook mee omgaan. En dan heb je kans op, dan heb je de meeste kans om iemand, in ieder geval een persoon die verslaafd is, een draagbaar leven te geven. Wat speelt zijn eigen verslaving daar dan een rol bij? Beschrijft hij dat ook? Ja, hij beschrijft heel erg hoe hij zelf is afgekikt. En hij beschrijft ook de nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld diepe hersenstimulatie is heel veelbelovend. Dat je dus een pin in je hersens krijgt en die de plek lam legt waar verslavingsgevoeligheid zit. Dat pleit trouwens wat mij betreft heel erg voor het feit dat verslaving wel een ziekte is en een ziekte van de hersens. Maar hij zegt, ja, dat kan je wel zeggen, maar als je niet meeneemt in welke buurt iemand is opgegroeid, hoe zijn ouders waren, hoe de maatschappij is, of je last hebt van onderdrukking of racisme, dan kan je verslaving als geheel niet goed behandelen. En dat toont hij op deze manier aan in een zeer indrukwekkend boek. Goed, laten we dan naar het laatste boek gaan. Je keuzeboek, waar mensen kans op kunnen maken door het te liken op Facebook of te mailen. Wat is dat geworden? Dat is geworden het boek van Helen Rappaport. De Romanovs na de val. Ballingschap in het Parijs van de Belle Époque ten tijde van revolutie en oorlog. Nou, dit is een boek waar de weemoed van de pagina's druipt. We weten allemaal dat als je moet vluchten als vluchteling, dan laat je alles achter in het land waar je vandaan vlucht. Maar sommige mensen laten wat meer achter dan andere mensen. En deze mensen moesten heel veel achterlaten toen ze vanuit Rusland na de revolutie vluchtten naar Parijs. Dit boek gaat namelijk over de leden van de Tsara-familie Romanov en ook alle andere Russische lieden van adel die na 1917 aankwamen in Parijs. Het probleem van deze mensen was, ze konden weinig meenemen van hun rijkdom. Soms wat sieraden, maar soms ook dat niet. En omdat ze daarvoor een nogal lui leven hadden geleid, hadden ze geen vaardigheden waarmee ze in hun levensonderhoud konden voorzien. De vrouwen konden gelukkig voor hen wel allemaal naaiwerk doen. Ze konden haken, breien, naaien. Dus die gingen allemaal de Parijse mode-industrie. En er is dus een aantal Russische prinsessen en gravinnen die bijvoorbeeld ook een eigen modehuis heeft opgezet. En die zeer succesvol zijn geworden. De mannen waren allemaal generaal, dus die konden echt niks. Het enige wat ze konden was autorijden. En die werden dus veelal taxichauffeur. Dus heel Parijs had je dus taxichauffeurs. Dat waren dus Russische prinsen. Ja, kan je die verhalen in de taxi voorstellen? Dat je dus met een taxichauffeur zit. Lekker ritje, denk ik. Die eindeloos leegloopt over al de paleizen en kunstwerk. Dat die is kwijtgeraakt. Nou, maar al die Europese koningshuizen waren toch met elkaar verweven? Ze hadden toch rijke familie hier? Of? Ja, maar ze werden dus ook wel gedeeltelijk onderhouden. Maar het was, laat ik zeggen, het waren er ook zoveel dat het ook niet helemaal ging. En op een gegeven moment kreeg je natuurlijk ook, je moet niet vergeten dat na de Eerste Wereldoorlog er ook nog allebei andere Europese koningshuizen en families van adel ten onder gingen. Natuurlijk ook in Duitsland en Oostenrijk. Maar even, was het niet zo dat een aantal van die Romanovs vermoord zijn al in eerste instantie? Ja, nee, tuurlijk. Precies, over wie hebben we het? Is het de B-categorie? We hebben het dan bijvoorbeeld over de vrouw van de oom van Tsar Nicolaas bijvoorbeeld en haar nageslacht. Het is de B-categorie. Ja, maar wel de B-categorie. Dus, dat had je natuurlijk ook nog onderling ruzie aan het maken was. Wie, als de revolutie eenmaal mislukt was, wie er dan de tsarentroon mocht opklimmen. Nou, je zag natuurlijk naarmate de tijd vorderde en de jaren 20 en de jaren 30 zagen ze natuurlijk in dat het nooit meer wat ging worden. Ja, en toen kreeg je dus een diepe, diepe wanhoop en een verdriet en een heimwee naar dat land die ik me als Nederlander niet zo heel goed kan voorstellen. Maar gewoon de mensen die het gewoon echt niet meer zagen zitten en die zich verloren in drank, drugs en depressie. En uiteindelijk arm en verdrietig stierven. Dus wat ik zei, een boek vol weemoed. Het gaat over verlies en ook over veerkrachtigheid, want ze waren dus ook mensen die het gered hebben. Ja, ja, als taxichauffeur of met een modehuis. Met een modehuis, inderdaad. Goed. Ja. Nou, en lekker geschreven ook nog? Ja, heel vlot geschreven. Ik lees het echt, ja, ik zou bijna zeggen, als een familieroman. Zo'n Russische familieroman. Goed. Bart, bedankt. En wil u dus kans maken op dit boek? Like het dan op Facebook of mail naar ovtboek@vpro.nl. Het spoor terug. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat ons land werd aangevallen door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Dit rampjaar betekende het einde van het regime van Johan de Witt en het herstel van het stadhouderschap van de Oranjes. In zijn boek Rampjaar 1672 beschrijft historicus Luc Panhuizen de tragedie door de ogen van het gezin van Reede van kasteel Amerongen. In een vierdelige documentaire, in 2009 gemaakt door Matthijs Deen, kunt u de lotgevallen van onze landgenoten volgen door de ogen van tijdgenoten. Vandaag deel 1, de inval. Heer God, gij hebt ons land gemaakt tot een pakhuis, beurs en winkel van Europa, ja, van de ganse wereld. Alle pronk, pracht en praal in huishoudingen en huisgoed, in kledingen en sieraad des sterfelijke lichaams, stijgen tot aan de hemel. Maar ook dronkenschap, gulzigheid, brasserijen, zuiperijen roepen en schreeuwen tot u in de hoogte. Ach, Heer, alle vromigheid neemt af en de goddeloosheid krijgt aanwas. Nu, Heer, komt gij weder en dreigt ons met een zware, bloedige oorlog door de koningen van Frankrijk en de Engeland. Gij maakt het land verbaasd en bedroefd. Och, heren, tuchtig ons genadelijk, maar met mate. En heren, slaat onze moedige vijanden met ziekte, honger en ongemak. Maak de wateren machtig om haar te stuiten. Verijdelt haar raadslagen. Geeft haar versaagde herten. Brengt ze in verwerringen. Waarom zou God... Amen. Tegenover ons, tot ons eigen verderf, toegeeflijk zijn. Maar goed, huil. Huil als je wilt en zo vaak als je wilt. De beker van de rampspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden reikt de hemelse geneesheer hem boordevol aan. Het is februari 1672 en het regent, dagen achter elkaar. De wegen zijn onbegaanbaar, de schepen liggen op de kant en de leeggehaalde weilanden staan enkel diep onder water. De Nederlanders zitten binnen en ze lezen verontrustende berichten in de krant. Den Haag. Alles schijnt zeer onzeker te wezen. In dier voegen dat niemand weet hoe wij het met Frankrijk, maar ook niet hoe wij het met Engeland zullen hebben. Velen vrezen dat er een oorlog te verwachten zouden zijn. De Staten van Holland zijn nu al dagen in vergadering bijeen over de kwestie van de eventuele benoeming van den heer Prinsen van Oranje tot kapitein-generaal. De heer Downing, ambassadeur van Engeland, heeft een memorie aan de Staten overhandigd en vervolgens een bezoek gebracht bij zijn hoogheid, de heer Prins van Oranje. Franse brieven melden dat de heer ambassadeur de Groot audiëntie bij de koning van Frankrijk heeft gehad. In het begin van het jaar 1672 droomde ik dat ik over de Scheveningse weg liep en daar stond een driekanten galg waar ze 5 mensen aan ophingen. De eerste was klein en blond. Dat is Downing, zeiden ze. de ambassadeur van Engeland. En toen kwam de beul en die sneed het touw door en hij hakte de hoofden af en reeg ze door de hals aan een touw. En er waren allemaal hoofden van mensen die ik niet kende. In het rampjaar werd de Nederlandse Republiek naar het randje van de afgrond geduwd. En het merkte dat het een heel klein landje was. Een speelbal in het krachtenveld van internationale politiek. Luc Panhuysen is biograaf van de gebroeders De Wit en auteur van Rampjaar 1672. In dat rampjaar werd de Nederlandse Republiek binnengevallen door het grootste leger ter wereld. Door de machtigste koning van dat moment. En het heeft overleefd. De Republiek heeft het allemaal doorstaan. Maar wel ja, in een krankzinnig verhaal waarin het beste van het land, maar ook het slechtste van het volk naar boven kwam. En het heeft alles op alles moeten zetten om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ook in Parijs spreekt in ieder nu openlijk van een aanstaande oorlog. Men meent dat de eerste acties zullen worden begonnen met de troepen die al in het land van Keulen zijn. Op heden komt confirmatie dat door Luik gepasseerd zijn omtrent 200 à 300 Fransen nemende de weg naar Keulen. Men zegt dat het bakkers van haar ambacht zijn om het brood voor de Franse troepen te bakken die haar met het Keulse brood niet en konden vernoegen. De heer Godard van Amerongen, die onderweg is naar de keurvorst van Brandenburg namens de Staten-Generaal, is in Berlijn aangekomen en feestelijk onthaald. Mijn heer en liefste hartje, het is me zeer lief te lezen van uw gelukkige overkomst in Berlijn en dat ze u met zoveel eer en civiliteit hebben ontvangen. Toch wens ik van harte dat wij mogen horen van uw wederkomst bij deze dangereuze tijden. Margaretha Turnor was kasteelvrouw van Amerongen, getrouwd met Godard Adriaan van Reden. Op het moment dat het rampjaar losbarst, zit Margaretha op haar kasteel en haar man, Godard Adriaan van Reden, bevindt zich in Berlijn, waar hij ambassadeur is bij de keurvorst van Brandenburg, bij wie hij hoopt namens de Nederlandse Republiek hulpsoldaten te krijgen om het Nederlandse leger bij te staan in de strijd tegen Frankrijk. Het weer is hier erg veranderd. Het ijs in de rivier smelt weg, de wateren van de Rijn wassen en de wegen zijn onbruikbaar. Dus we zullen voorlopig van de Fransen geen nood hebben, al vermeerderen de geruchten over oorlog van dag tot dag. Zijn hoogheid is hiernaast op Zuilenstein geweest om op Rijnkanten de frontière te gaan bezichtigen. Het was hier de hele dag zo'n af- en aangerij van al zijn paarden die ze in de grachten drinken brachten, dat er geen doorkomen aan was. Men zegt dat er nu in Utrecht en Den Haag geworven wordt voor het leger. Onze zoon zegt dat er enige fraaie lieden onder zitten, maar de meeste zijn van zulke slechte en dronken bloeden dat het bedroefd is. Hoe het met zijn eigen sollicitatie staat, moeten we afwachten. Fritsje, ons jonkertje van Amerongen, logeert weer bij me. Fritsje drinkt elke dag op grootpapa's gezondheid en hij hoopt dat grootpapa hem een prinsje zal brengen. Hoogedel geboren heer en vader. Ik ben nu in Den Haag, want ik kreeg bericht van mijn goede vrienden dat men in het geheim bezig is de hoge militaire posten te verdelen. Ik hoop op de gunst van zijn hoogheid, die hier de meeste hand in heeft. Godard is de zoon van Margaretha en Godard Adriaan van Reden. Hij is 28 jaar oud op het moment dat het rampjaar losbarst. Hij heeft 0,0 ervaring, zit in het leger en is kolonel van een regiment ruiterij. Mijn grootste ongeval is dat ik uw aanwezigheid hier missen moet. Kunt u niet een briefje schrijven aan de heren Bevernink, Jan van Gent en Gokkinga, opdat ze me in vertrouwen kunnen zeggen wat te doen? Er worden wonderlijke listen gebruikt. Hoe groot was het Nederlandse leger eigenlijk? Op de begroting stond een leger van ongeveer 90.000 man. Maar die compagnieën waar dat leger uit bestond hadden al heel erg lang niet gevochten. Inmiddels waren er soldaten doodgegaan. Niemand wist precies hoeveel, maar ze stonden nog wel op de lijst. Verder wist ook iedereen dat fraude wijdverbreid was. Je kon als kapitein heel makkelijk een hoger aantal soldaten opgeven. En dan kreeg je dan toch soldij voor van de staat. En dat kon je dan mooi in je eigen zak steken. Er waren dus allemaal schijnsoldaten. Dus dan stond er 90.000 op de rol. Maar iedereen dacht, als wij 40.000 hebben, mogen we wel heel blij zijn. Mijn heer en liefhartje. Sinds mijn laatste brief is zijn hoogheid, prinsen van Oranje, als aanvoerder voor de expeditie aangenomen. In Den Haag was er zulke ongemene vreugde dat er de hele nacht honderden mensen op de straat waren. En dat de een zong, de ander tromde en nog een ander de trompet blies met zoveel gejuich dat er geen woorden voor zijn. Hoogedel geboren heer en vader. Er is niet veel goeds uit Engeland. En zijn hoogheid heeft mijn trompetter van me gevorderd. En ik vind me daar zeer verlegen mee. Mijn andere trompetter, Cornelis, ligt ook al doodkrank en buiten hoop van leven. Ik kan hier geen goed soldatenpaard krijgen en geen goed stalknecht ook al niet. Er gaan nu 2000 man naar de IJssel om aan de verdedigingswerken te arbeiden. We zullen in een zware oorlog geraken. En ik hoop dat God onze wapenen zal zegenen en dat wij alle eerder aan de IJssel zullen sterven dan de Fransen erover te laten komen. Londen. Op heden is uitgekomen een declaratie van den koning waarbij de majesteit een oorlog declareert tegen de Staten der Verenigde Provinciën. Zulks dat die oorlog nu zeker gaat. Het begin van de oorlog was wel heel naar voor de Nederlandse Republiek. Want iedereen was eigenlijk gespitst op Frankrijk. Daar verwachtte men de eerste vijandigheden van. Maar wat gebeurde was dat die vijandelijkheden afkomstig waren van Engeland. Met de Engelse koning bestond al een bondgenootschap. Maar die Engelse koning was ook de liefhebbende oom van prins Willem. Dus hoopte dat de Engelse koning zich door zijn familieband met Oranje, maar ook door die evenwichtspolitiek, zou laten winnen voor de Nederlanders. Londen, 22 april 1672. Beste neef, ik kon niet nalaten even een enkel woord aan u te schrijven, omdat ik vrees dat onze correspondentie een tijdje moet ophouden vanwege dit misverstand tussen de Staten en mij. Maar ik verzeker u dat mijn vriendschappelijke gevoelens voor u niet in het minst zullen veranderen. En ook al lijken onze belangen nu wat uit elkaar te lopen, ik heb u toch een dienst bewezen, want ik ben er vast van overtuigd dat u de post die u nu hebt nooit zo snel zou hebben gekregen als er geen oorlog was uitgebroken. Dit is alles wat ik u nu kan zeggen, maar ik hoop dat ik tijd van leven heb om u ooit van meer dienst te kunnen zijn. En u moet ervan overtuigd zijn dat ik geen gelegenheid zal laten passeren om u mijn oprechte vriendschap te laten ondervinden. Charles, King of England. En toen kwam ook de dag daarna de Franse oorlogsverklaring. Mijn heer, mijn lief hartje. Het schijnt dat de hand des Heren ons aan alle kanten bezoekt. De kwade tijdingen die wij uit Engeland hebben, zal uw edele zeker hebben verstaan. Uw edele zegt wel dat wij God niet genoeg kunnen danken voor zijn weldaden die wij gedurende onze huwelijkse staat van zijn goddelijke hand hebben ontvangen. En dat wij daarom niet scherp en spits behoren te schrijven en te spreken. Ik heb van het begin mijn best gedaan en niet meer ter wereld gezocht als respect en eer. Daar zal ik met Gods hulp in doorgaan, tot het einde toe. PS. Ik laat elst en perenbomen langs de nieuwe wal poten en ook nieuw eikenheesters, want ze zijn allemaal doodgegaan. Gij laat ons weten dat onze wegen u niet behagelijk zijn. De Staten hebben een algemene boet, vast en de bededag uitgeschreven. Och heren, het straf ons niet in uw toren. En zo begon de oorlog, met Engeland over zee, met Frankrijk over land. Aan de ene zijde was een militie met een glorieuze koning tot haar hoofd. En onze zijde een militie zonder hoofd. Daar geoefende, hier ongeoefende officieren. Daar menigte van krijgsvolk, hier schaarsheid. Daar courage, hier verslegenheid. Daar orde, hier confusie. Daar was alles volmaakt en perfect. Hier was niets zonder notabel gebrek. Het getal van Franse militairen wierd 146.058 combattanten. En met haar gevolg en aanhang, zo van pages, lakeien, koetsiers, wagen- en karluiden, pioniers, jongens, krauwels, wijven, trossen, hoeren, etc., waren het er wel 300.000. Tot een optocht van dit leger Parijs uit wierden 3 à 4 dagen toegebracht. Met zulk een gewoel en gesleep van pakken en zakken van allerhande bagage en gekrioel van mensen, alsof het heel Parijs had willen verhuizen. Alle voornaamste heren en dames kwamen de reizen van den koning met het adieu en wensingen van een gelukkig succes zijn der wapenen valediceren. Alle opgetooid als bruiloftsgasten met de kostelijkste en sierlijkste kledingen en monturen. Op den 1 juni vielen de Franse legers op 6 bijzondere plaatsen als Orsau, Rijnberg, Wezel, Gurik, Grol en Twent tegelijk op 1 dag aan, die ze bijna geheel overstroomden en verwoestten. Ondertussen waren de Staten der Verenigde Nederlanden bedacht op tegenweer en defensie van haar en staat. Om confusie over bevoegdheden te voorkomen die onder haar generaals en oversten in de legers en te velden zouden kunnen ontstaan, besloten zij dat zijn hoogheid de heer Prins van Oranje zouden zijn kapitein-generaal over de militie der generaliteit buiten de provincie van Holland. Toch met zeer gelimiteerde bevoegdheid. En onder het opperbevel van 8 gedeputeerden te velde, die overal het leger te velde zouden bijwonen en door het geven van hare patenten hetzelfde verleggen of verdelen, zoals zij het ten meeste dienste van den landen zouden verstaan te behoren. Willem III was benoemd tot kapitein-generaal van het Staatse leger. Dus laten we zeggen opperbevelhebber. Maar omdat hij nog maar zo weinig ervaring had, werd hij benoemd voor slechts 1 veldtocht. En hij kreeg voor de zekerheid ook een aantal gedeputeerden mee uit de Staten-Generaal. Laten we zeggen kamerleden. Hij kreeg daar 8 stuks van in zijn kielzog. De heren Ripperta ter Beurse, Cornelis de Wit, Ruwart van Putten, Van Bevernink, Krommom, Schade, Vierse, Stoevelaar en Kokkinga. En voordat Willem een besluit kon nemen, moest dat eerst allemaal worden geaccordeerd door die 8 kamerleden. Dus dan heb je een militaire commandostructuur die eigenlijk al meteen wordt lamgelegd door te veel overleg. Mijn heer en liefste hartje. Ik heb een klein huis kunnen huren in Amsterdam, waar wij de wijk kunnen nemen als de Fransen komen. Deze dag vaart een schip vol van ons goed van Elst naar Amsterdam. Ik ben nu het meest bekommerd om onze wijn. Wat moet ik doen? Breng ik ze naar Amsterdam, dan moet ik daar zoveel import over betalen. En bovendien, het is zoveel. Dat drinken we in geen jaar. We zullen ons in Amsterdam moeten behelpen. Ik blijf hier zo lang als ik kan. Ik bid u zich in geen perikel te stellen, omdat ik niet van man en van zoon beroofd word. Want ik vrees mijn zoon nooit weer te zullen zien. Hij zegt dat er veel onbedreven volk in het leger is. De Republiek had een aantal verdedigingslinies. Er waren 6 forten langs de Rijn. Daar moesten de Fransen eerst langs. En dan was er ook nog het hele sterke fort Maastricht. De regering in Den Haag was er eigenlijk wel vrij zeker van dat de Fransen heel erg lang zouden doen over het veroveren van die forten. En in dat tijdsbestek had het Nederlandse leger dan tijd genoeg om de IJssellinie, de linie daarachter, in paraatheid te brengen. Waar op dat moment al 1000 boeren aan het graven waren en waar de kanonnen maar niet arriveerden. Wat gebeurde was eigenlijk een nachtmerrie. De Fransen passeerden Maastricht. Ze rolden de 6 Rijnforten op binnen het bestek van een week. En ineens stonden ze ijzingwekkend dicht bij de IJssellinie. En die IJssellinie was nog lang niet af. 3 juni. Orsau valt. 4 juni, Burekveld. 5 juni, Wezel door Fransen bezet. 6 juni, Rijnbergveld. 8 juni, Emmerikveld. Mijn heer en liefste hartje. Met de laatste post heb ik geen brief van u gehad. En hier horen we iedere dag ergere tijdingen. Ze zeggen dat de Fransen Wezel hebben ingenomen en het klooster Sleenhorst hebben geplunderd en de Begijnen hebben geschoffeerd. Het is verschrikkelijk om te horen hoe ze te werk gaan. Ze zeggen dat ze nu iedere dag naar de IJssel zullen komen, dat maar matig met volk is voorzien. We hebben hier zulke droogte dat alle gras staat als hooi. Uit de rivier valt al het water weg. De lieden spreken hier in de steden kwaad van de regenten. 9 juni. Doetinchem door Fransen veroverd. 10 juni. Rees en Grol gaan over. De bisschop van Münster neemt Oldenzaal, Ootmarsum, Almelo, Delden, Goor, Borculo en Bredevoort. Nu zal het erop aankomen, mijn hartje. Nu de vijand zulke progressie op ons doet. Ik vrees dat het op de IJssel aan zal komen. Mijn hart bloedt als ik daaraan denk. We hebben onze zoon geofferd aan de dienst van het land. Misschien zien we hem nooit meer. Afgelopen nacht zijn hier in het dorp een regiment van 1600 Zeeuwen gepasseerd, onderweg naar Nijmegen. En ze hebben zo'n wanorde gemaakt. Ze hebben de boeren gedwongen ze te drinken te geven. Ik heb de brug laten ophalen. In Utrecht hebben de vrouwen een luitenant-kolonel die uit de stad wilde vluchten, aangevallen. Ze riepen: zal de mooie heer vluchten die onze mannen uit vechten heeft gestuurd? Ze rukten zijn koffers open en pats, daar rolde het zilver en goud over straat. De burgerwacht moest in de wapens om de wijven te kalmeren. Ach, dat de heer almachtig ons wil bijstaan, opdat wij niet in de handen van de tiran mogen vallen. Want zij leven zich verschrikkelijk uit op de mensen waar ze komen. Hier is dagelijks grote doortocht van boeren uit Holland om aan de defensiewerken te graven en het leger te versterken. Deze Noord-Hollandse boeren waren slecht uitgerust. De ene met een vuurroer, de ander met een snaphaan en de derde met een musket. Alle van diverse kaliber, die het meest verroest, vermolmd of gedemonteerd waren. Zij zeiden zelf dat ze liever met een mesje een snijwerkje legden als tegen een vijand vechten. Enige deze boeren voor Zutphen aan een dam werkende zagen veel stof en damp van de menigte der vluchtelingen opgaan. Waarop eenen onder haar in verbaasdheid uitriep: zideer de vijand, maats! Het welk zulk een schrik in haar bracht dat zij het hazenpad naar de stad kozen, latende haar gereedschappen achter. Ze zijn allen weer naar huis gezonden. In het kwartier der Honingsweert. Hoogedel geboren heer en vader. Het is met een post of drie dat ik niet heb kunnen schrijven, waarover ik onderdanig om excuses bidden. Ik ben zo geoccupeerd geweest dat ik bijna niet een uur rustig gehad heb te kunnen slapen. Als we ons zo blijven verdedigen, zullen de Fransen ons in 6 weken ontnemen waar onze voorouders 80 jaar om gevochten hebben. Hier aan de IJssel laat de vijand zich nu iedere dag zien. Gisteren kwam het alarm dat ze de Betuwe attaqueerden. En als ze daar doorheen trekken, zullen ze al snel in Amsterdam voor de poort staan en staat het land dus in groot gevaar. Al de posten hier zijn van zo slechte defensie dat wij hier alle wel zullen moeten sterven. Amerongen 12 juni. Sinds de laatste brief is de vijand zo genaderd dat we hen alle dagen verwachten aan de Rijn of de IJssel. De mensen vluchten van alle kanten, dag en nacht. Ik heb gisteren onze schoondochter en kleine Frits naar Utrecht laten brengen. De mensen zijn zo oproerig in Utrecht, in Haarlem en in andere plaatsen. De mensen beginnen ook op u te morren, mijn heer en lief hartje, dat de troepen uit Brandenburg maar niet komen. Waar moeten we blijven? In Amsterdam zullen dergelijke praatjes ook wel rondgaan. Waar kan ik me vertonen? U belieft te doen wat u doet en laat ons zo alleen in deze uitnemend zware tijd. Neem me niet kwalijk, bid ik u, dat ik al dus overstort. Maar ik ben bedroefd tot in het binnenste van mijn hart. PS. Kleine Frits kust zijn grootpapa ootmoedig de handen. De jongen wordt zo sterk. Op dusdanige wijze is de staat der Verenigde Nederlanden in zulke gemeen consternatie geraakt dat een raadpensionaris, meester Jan de Wit, een man van een heroïek en kordaat gemoed, zich zo verslagen toonde dat hij aan enige regenten zeide: mijn heren, zo is ons land al half verloren. En daarop gevraagd zijnde door wat middel men een staat nog zouden kunnen redden, antwoordde hij met opgehaalde schouderen dat er geen ander middel over was als met een vijand te trakteren en dat die vooralsnog niet zouden willen luisteren. De raadpensionaris van Holland, Johan de Wit, had voor de vergadering gezegd: als wij de eerste klap van de Fransen weten op te vangen, dan is daarna het vuur van het Franse temperament gedoofd en ontstaat vanzelf de situatie waarin we kunnen onderhandelen. En dan komen we misschien zonder al te veel kleerscheuren uit deze oorlog tevoorschijn. Maar de snelheid waarmee die 6 Rijnforten waren gevallen en de enorme snelheid waarmee die Fransen optrokken richting de IJzerlinie maakte hem ook wanhopig. Hier was helemaal geen sprake van een eerste klap. Die Fransen die sneden door het Nederlandse vlees en niemand wist waar dat zou ophouden. Iedereen maakte zich hele grote zorgen dat misschien wel spoedig het hart van de staat zou worden bereikt. Ondertussen dat door de Fransen nog gedelibereerd werden op welke plaats zij de IJssel of de Rijn het bekwaamst zouden passeren, adresseerde zich zekere roomsgezinde boer Jan Peters aan de Fransen. Hij zei dat hij omtrent Neder-Elte aan den oever des Rijns woonde. En dat hij in den Rijn op zekere plaats een droogte hadden opgemerkt die bij het lage water dat er toen was met ruiterijen zeer gevoeglijk konden doorwaad worden. Niemand zou vermoeden, zeiden de boer, dat de doorbreuk daar zouden komen. Die oever werd alleen maar met enige Friezen bewaakt, dewelke door gedurig heen en weer marcheren, dan naar Nimwegen en dan naar Doesburg en Zutphen, heel vermoeid en afgemat waren. Den koning reed in nacht tussen den 10 en 11 juni met alle zijn groten onder het licht van 200 flambouwen naar het tolhuis, alwaar boer Jan Peters de passage door de Rijn aanwees. Zij werden gevolgd door 40 Franse dragonders die de Rijn met grote furie inreden en ongeacht vele musketschoten haar ontmoetende, doordrongen tot de overzijde, op de hielen aanstonds gevolgd van groter macht. Zo trok het gehele Franse leger over in de Betuwe. Als de Fransen de Rijn zijn overgestoken, heeft dat enorme gevolgen voor de situatie in de Republiek. Het kleine legertje van de prins, 22.000 man sterk ongeveer, loopt ineens het gevaar om door het Franse leger klem te worden gezet tegen de IJssel. En dan kan het geen kant op. Dus het moet zich heel snel terugtrekken. En die terugtocht van het Nederlandse leger dwars door het hart van de Republiek op Holland veroorzaakte enorme schrik in het land. Het leger heeft nog helemaal niks laten zien. Alle linies die de Republiek tot nu toe heeft gehad zijn bij de eerste aanraking door de vijand al in elkaar gezakt. Amsterdam, 13 juni. Gisteren heb ik vanuit Amerongen geschreven over de droeve staat waarin ons vaderland verkeert. Ik wilde nog een paar dagen daar blijven, maar om 2 uur 's nachts kwam onze zoon aan de poort zeggen dat ik moest vluchten. De Fransen zijn de Rijn overgezwommen, zei hij. En het volk in de Betuwe heeft haar post schandelijk verlaten. Ik ben meteen in een koets gesprongen en naar Amsterdam gereden. De mensen vluchten met zoveel geweld van alle kanten dat je niet kan zien wie mannen en wie vrouwen zijn. Ze huilen allemaal als kinderen. Ik kan geen woorden vinden om de ellende te beschrijven. Ik zie geen uitkomst meer en beveel mij in zijn handen. En hij moet maar doen naar zijn welbehagen. PS, ik ben hier aan de oostzijde van de Blauwe Brug, op de Nieuwe Herengracht, in de Troffel. Hoewel geen komeetsterren door haar verschijningen deze oorlog met haar rampen voorzijd hadden, zo geloofden nochtans velen dat nu het fatale sterfjaar voor de geunieerde republiek geboren was. Te meer, terwijl het nu even 100 jaren was dat een eerste fundamentsteen tot een opbouw van deze vrije republiek geleid was door het innemen van den Briel door de watergeuzen, die daar door onweder en godsbeschikkingen en niet met voornemen waren meester geworden. Uw God, gij hebt ons gezegend met allerhande neringen en welvaart. En laat ons brengen goud en zilver en alle nodige en kostelijke waren van het oosten, westen, zuiden en noorden. Ons land hebt u gemaakt tot een toevlucht der vreemdelingen en tot een schuilplaats van velen. Nu, Heer, komt gij weten. De wonderlijkste historieën schijnen de grootste fabelen als ze niet met haar ware redenen en oorzaken zijn verteld. Wie zou kunnen geloven dat de Verenigde Nederlanden binnen 50 dagen meer konden verliezen dan ze in 80 jaar met het zwaard gewonnen hadden? Ja, wie zou kunnen geloven dat de fortuinen zo subiet grote heerschappen zou verheffen en weder nederstorten als wij allen met onze eigen ogen gezien hebben? Maar weert van ons deze zware oorlog die tegen rechte reden ons wordt aangedaan. Amen. Ja, dit was deel 1 van Rampjaar 1672. Een vierdelige documentaire uit 2009 gemaakt door Matthijs Deen en Luc Panhuizen. Gemonteerd met Jurek Willig. U hoorde de stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Leopold Witte, Donald de Marcas, Els Buitendijk, Klaas Vos, Arend-Jan Heerma van Vos, Peter Brussen, Philip Freriks en Astrid Nauta. Volgende week deel 2, waarin de opmars van de Fransen de gemoederen zo verhit dat raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer Cornelis in Den Haag worden vermoord. En voor vandaag zit OVT er nu weer op. Zo volgt de perstribune van Max, met in het eerste uur als mediagast Edson da Graça, presentator, en in het tweede uur oud-voetballer en nu trainer Kiki Moussampa. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. Wanneer je hoofd constant blijft. Constant die tienduizenden constant Nederlanders blijft. Treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar ik werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na de pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar meespelen. Echt. Luister nu Long-Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe.